بعض شش سالگی بیان کرنا بعض دیگه تاریخ هم ذکر فرماینا که خواستگاری و پر عقد بید و در سن 9 سالگی بی زفاف بی و به مدت 18 سال در سن 18 سالگی حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جهان فانی ودا فرمائند. بلی در یہ مدت کوتاهی که بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها معیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نصیبت، همراهی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نصیبت، اسلام تاریخ تا مزل نقش بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها نشان داد. در هر میدان بیچاره، در میدان تقوا، در میدان علم، علمی شخصیت بزرگ اسلامی جنی آدمان در میان حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها تا جائے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائینی که من نصف علم، نصف علم نبویه چه بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها چه بگیره. همین سوره تقوا و خدا ترسیه در یک مقام بسیار بلندی قرار داد بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها. چنان خدمات در عرض یه چند سال بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها برای جهان اسلام و مسلمین انجام داد که جهان اسلام مرهون احسانات که بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها برای جهان هستی و انسانیت انجام داد، خصوصا علمی میدانا جنی آدمان درمیان مستری مفتی، حتی که صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وقتی که به بسیاری از مسائل برخوردش کو و مشکل کفتن مشکل بیت مسائل برای آن واسطه گوده برای حل یه مشکلات علمی وقت، برای حل مشکلات فقهی وقت در محضر بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها مراجعش کو تو و تی مشکلات علمیش حل کتن. بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها همه شخصیت بزرگ تاریخ اسلام که بسیار از خصوصیات الله تبارک تعالی عطا فرمائیتا و آی خصوصیات بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنها افتخار فرمائیتا آن سر که همه خصوصیات تا که حتی یه دیگه امهات المومنین هم نصیب نیتا چی برسی یه دیگه انسانا. از جمله آن بعضی خصوصیات من ذکر کنم که بی بی وقت بیان فرمائیتا گیتن چه آن بعضی خصوصیات هم یکی ایشا بی بی فرمائیت که من یہ افتخار ہیں که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل اسی که بی بی در آئی ازدواج تہا بیت حضرت جبرائیل امین آئیے شکل و تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش داشتے گا در یک پارچے سبز رنگ و حریری تا پیش داشتے گی تھی کہ یہ عکس یہ شکل و تصویرت و گندگی یہ تھی ہمسریں در دنیا و آخرت، یعنی بی بی ہمسر بیگ برای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما چیزی کی حضرت جبرائیل امین پیسر بیان فرمائی تھا. حضرت جبرائیل امین پیسر بیان کو تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی ہمسر دنیا و آخرت، دنیا یا قیامت، یہ اشارے بھی طرف جنتی بیگ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واز افتخار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کہ عشت کے که آدگه امهات المؤمنین آدگه ازواج رسول کریم صلی الله علیه وسلم تمام بیوه تند که واجه گفته تند دوشیزه و باقره فقط یکی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها این مورد هم افتخار فرمایند که وقتی که رسول کریم صلی الله علیه وسلم دار فانی ودا کند و دنیای چه رحلت فرمایند به سوی عالم آخرت بعد در همین وقتی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح مبارک پرواز کند روح مبارک سی دنیای به طرف عالم آخرت پرواز کند نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک می آغوش تا آیا همه صورت بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها ایشی افتخار هستد که همه لوگی که بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها ایگر همه حجره که بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها ایگر همه حجره بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها همه مدفن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرار گیر همه مرقد متحر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گیر یعنی همه لوگی که بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها ایگر همه لوگ بی بی عائشه جز جنت قرار گیر و ایشی هم از خصوصیات بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها که ای براعت چه آسمان نازل بید وقتی که منافقین اتهام جا به حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها منافقین همیشه در ابتدا که پیدا بیتن تمام ادوار زندگی و در تمام زمانهای مختلفی که منافقین موجود بیتن آها اشک اسلام از ضربه بجنن اسلام از بین ببرن اسلام بدنام بکنن برای اسلام بدنام کنگا برای اسلام از بین برگا همیشه منافقین در دسیسه و توته تاین کفر و نفاق ای دو قدرت باطلی که همیشه حق مقابله وشتاتگن کفر و استکبار علی الاعلان اسلام مخالفت وشتاتا آن همیشه اسلام مخالفت اسلام از بین برگا علی الاعلان که اسلام میدان جنگ تاعتگن چنانچه غزوه بدر تا انشاءالله حضرت صاحب شاید وقت بیان فرمائینی و در شما گنده که چطور کافران در مقابل مسلمانان صف آرائی کت مقابل دیم پا دیم وشتاتن و در هر دور زمانه کفر علی الاعلان اسلام مخالفت وشتاتا و علی الاعلان مخالفت گنگو اسلامه بل نفاق منافقت اشه همیشه در زیر پرده اسلاما در زیر چادر اسلاما تیشه بریشه اسلام جتگ آم منافقین آدور زمانه وقت لورت اسلام بدنام بکنن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدنام بکنن چار جد دیگه هیچ راه نید امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنان شخصیت یا کسانتو آئی سر انگوش تیر بکن نسبت به آیا بد بیراه مسئله مطرح بکن دنیا اتها بله منافقان دیگه یک دستیسه و دیگه یک برنامه چید که آ طریقه ما بتوانی اسلام بدنام بکنین آ طریقه ما بتوانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدنام کنین آچیت آ اتهامیت تهمتیت که به محبوبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشه صدیقه رضی الله تعالی عنها جنگ بید که وقت یک تفصیل بحثین و فقط اشارت نیدن گذره را دبا دروش شریفانه اللهم صلی اللہ سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و علی و اصحابی و آلک و سلم. منافقین چارت دیگه رحنی وقتی که در غزوه بری مستلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که در غزوات تشریف برتید به نوبت به قرعه اندازی ازواج مطهرات هم یک یک نفری امرائی گتید و در این غزوه تا نوبت حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها آئے گا غزوه رفتن وقتی که برگشتن در مسیر راه شپا وقتی که یه جای داشت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافله داشت کاروانا در آخر وقت وقتی که قافله لوٹی کوچ بکن یه وقت هم هر دن حکم نازل بیتگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرک در حجاب پردیتا آیتن در همه کجاوه تا بی بی عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی موجود هست وقتی که بانگوه وقتا صحبه قافله چس بی چه محل مکانا بی بی در یه وقتا به دن یه رفته هست وقتی برگشت هست دیتی که منی حال ایک منی گورا بیتا ایشی گونه کپتا سسته جایی پیدا برگشت ایشی که یه همی حالا و تیگه در بگی جی بیچاری کجا کپتا شو آنگود بیچاری بیاری این یه کاروان کوچ کد و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه در بیان موجودات صحابه هم یه فکر کت گد که بی بی کجاوه تا تشریف داری کجاوه چس کت گد حشتر سریر کت گد حرکت کت گد وقتی بی بی برگشت آد دیتی که دا کاروان چه خبری نید بی بی عاقلان عمل کو در همه محلیا که کاروان داشت گد حمودا دراج کشتو و تی چادر پیردا اصول کاروانان اشت کی یک که همیشه یک نفر آخر رنده آید که شاید یک چیزی پشت بکپی کاروان کرده داری یک چیزی پشت بکپی دان که پریشانی پر ایجاد مبی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ یه وقتی این ماموریت هست که پشت چه کاروان یک منزل بعد بیاد وقتی حضرت صفوان عد دیتی که دیری چی سیاهی ظاهرین وقتی نزدیک عد که احساس که بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ این دیر اچھا اشتری آور جو کیتے ہم ہودا وہ بی بی با پھردے ہما اشتر جماز بھی وہ ہمی صورت حرکر شکو تاکہ وقتی کاروان رستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گا در حال کے مدینہ شہر داخل بھی تیتا یہ وقتا منافقین انگشت اتحام و اشارے چسکو همی حبر زورت پروپاگاندا کو شهر تو کا که تجھے چی حبر بیتا ہو خلاص یک مزنی منافقان اندازے یک مزنی پروپاگاندا اش مطرح کو مدینہ شہر تا تا جاشن تبلیغات اثر کو بعض مسلمانان سادے ہم باور کو دو سے نفر از مسلمانا مخلصین ہم باور کو شاید انچی حبر پیشت کا خلاصه منافقت شیطان بست و در ای ایام بی بی هم هیچ گونه خبردار نیاد هیچ گونه احساس نیست پرتی ای فکری چی گمانی اصلا نیست در جریان نیست آخر موضوع در ای همه ایام بعضی حبری دننا شنگ بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ دیک بی بی واجہ پریشان کمو بلکہ یہ احساس لوگ حبر چیئے اور بی بی اجازہ لوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتمات لوگا شو در ہمی ایام پیتمات لوگا یا کہ لوٹتی برو دن یا ام مستہ آئی ہمراہت وقت برگشتا ام مستفاد یہ جگہ لیز وار تو یہ بدعائی کتے مستہ حلاق بات مستہ حلق مستہ یہ کچھ صحابیان بدریت بی بی فرمائے تو مستہ چھے بدعائی کنے آئیے کہ صحابی بدریے مخلص صحابی آئیے چھے بدعائی کنے شتو اب معلوم نہیں ہے کہ یہ مستہ و چیز نفرہ چنچکی حبر یاد کتا درستی واقعہ بی بی واسطہ بیان کن بی بی پریشان بھی سکنا راحت بھی مسلم مرد انسان وقت فکر بکن چیزی کی اصلا انسانی آئیے چکترین فکری نیست آئی باریا یہ رنگی مزنی اتحام نیست تو آئی بندگ بھی مزنی حبر نیست تو آئی گوشک بھی چقدر انسان واسطہ خود انسان غیرت ہے آئی افت باریا چیزی مطرح کرنے بھی در حال ہے کہ آئی قطعا بی خبر ہیں ای منافقین از خدا بی خبر ای رنگی حبری اٹھ کتگت بی بیش از حد ناراحت بی وقتی کو لوگا رب نی پریشانی پریشانی انداز ہے سک ناراحت و پریشان بی تا اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کو جو سپرس کو خلاص ہر یہ کی ایک رائے دا ایک نظر دا کی ایک تفصیلی بحثی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ داتا کہتے نکاح تو گدر آورتا اسی اللہ وقتی اللہ بولا سبحانک هذا بختان عظیم اسی یا رسول اللہ یک مزن بختان شے برحال بی بی پریشانت سکنا راحتت لوگا شو دعا و پریات کو تا ہمی مدت حدود یک ماہی حالت گواز خور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراحت ہے وقتی کی نسبت پہ امام معصوم امام الانبیاء منافق شیح حبری اٹھ بکنن تا شک بی بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک روچی آت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے بی بی مات ہم موجود ہے بی بی واجہ جس کو ہاں گپ چین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دا بے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے واجہے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے پوچھتے ماتا کیا جواب بدے ہم خاموش تھے آخر دیکھیں انسانانی اعمالا دیکھیں کہ انسان زانت کتے نہ کھا درو پریشانی حالت آئے تھا بی بی ہمیں ناراحتی و پریشانی حالت ہے بخدا بارگاہ سوئی دے گا چاہ اللہ لوٹتے ہیں اللہ یہ مسئلہ واضح فرمائیں اسے روشن فرمائیں ہمیں مجموعے تو کہا ہے کہ دیتے احساس بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر واہی ناظر بھائی واہی کیفیت پیدائی بھی بعض اس کیفیت واہیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائین بشارت بعد برتو ہے عائشہ عائشہ طرح بشارت بھی خوش خبری بھی اکتی پاکی و برات چی آسمان نازل بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بیش از حد خوشحال بھی حتا آئی پیسر مطمئنت بلے آئی خوشحالی یہ جاہا کہ بی بی فرمائن میں یہ تصور نہ کتگا کہ بلائی من اللہ سبحانت آئی قرآن نازل بھی بی بی فرمائے من یہ تصور نہیں ہے میں فکر اکتے ہیں شاید اللہ تبردہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں پیش پیدا رہنے یہ ہمیں بھی اللہ تبارک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب تا یہ خبر آمدہ بل میں یہ خبر افتخار کرنا کہ اللہ تبارک لطف فرمائیں کہ منی براحت خاطرہ چرشی برینہ اللہ تبارک تلاوتی قرآن ازلی و ابدی صفحات زرین تا منی براحت نازل فرمائیں بل عزان من یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ ایک براحتہ یہ قرآن نازل فرمائنی عائشہ ایک آئی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر نسبت بھی آئیے اگر کسی یہ براحت بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن نس سرین اگر کسی انکار قرآن بھی گنت آئی کافر بھی آ وقت یاد اور زبان تا قیامت تک قرآن تلاوت کر گمت یہ آیات اللہ تمہارے در پیش داشت برائے منافقین واسطہ آکس ایک منہ دوست بھی آکے منہ دوست تا دنیا تاریخ دا اللہ تمہارے در یہ بر واضح و روشن کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکیں و نازنین چہرے صلاح مکس کنن دیگا من تحمل لکنا گوڑا چی تو آئیے پاکین دامن سرا آئیے عفت پاک سرا من خدا یا حبر تحمل کنا کہ آئی نسبت اتحام جنگ بیت متحم کنگ بی بے نا پاکیا ذہب دے رمضان مبارک یہ تاریخ ہم نشان کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در ہمیں تاریخ توکا رحلت فرمائیں مفسرین نویسان یہ دیگرانی براعتا اللہ تعالیٰ مختلفی قسم پیشکن وقتی کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام تحمد زنگ بھی اور آئی براعت اللہ تبارک طفل گویا فرمانی طفل ذریعہ آئی براعت اعلان کن وقتی کہ بی بی مریم اتحام جنگ بھی متحم جنگ بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ زمانہ آئی براعت اعلان فرمانی بل قربان بھی وقتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحام تحمد جنگ بھی اللہ تبارک و تعالی عرش برینہ چے قرآن آیات پاک نازل فرمائنی درو شریفان اللهم صل على سيدنا شفانا بن مولانا محمد وعلى اله وصحبه دومی مناسبت ہے کہ یہ ایام آئیے بیان کرے لازم ہے کہ میں طرح کرنے بھی میں اشارتاً بیان کرنا شاید حضرت صاحب و تشریف کاری یہ موضوع نام بیان کرنا بل شاید وقت کم بھی دومی واقع یہ ایام شہادت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سید علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر امیر المؤمنین شخصیتی کے در دامان بزرگترین مربی انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی دامان چکا تربیت بھی از اول مسلمانان صدر اسلام فرزندان و جوانان کے اسلامش آو جوان و نوجوانان تا اول کسی کے اسلام آو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسی محل تعجب نہیں ورچہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ در ابتدایا در دامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش حاصل بھی ابو طالب چوک باز تن آئی کفالت تھا چوکی تقسیم کرنے بھی تن کہ آئیے برات برازت آئی چوکان پرورش بزی رہا چونچہ جعفر حضرت عباس کفالت تا قرار گب و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تحت تکفل سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحت کفالت قرار گب و سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی آئیے شہکاراں آئیے خدمات برای ما شما کاملا روشنن در زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در خانواده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یک فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و در غزوہ تہا بزرگترین مجاہد در غزوہ خیبر قلعہ قموس فتح وقت وقتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید کہ بعد اما پرچما ہنچے مردی دستا دیں کہ اللہ و اللہ رسول دوست ہیں ہما شخصیت ہیں کہ اللہ و اللہ رسول دوست ہیں مردم حیران بھی تک بعدا یہ جنڈا و یہ پرچم کئی دستا دے گی بھی ہر یہ کیا تمنا و عرضو ہمشد کہ بعدا یہ پرچم میں دستا دے گی بھی بلے بعدا تکی روچ وقتی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید علی کجھیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابو شبے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لوٹائیں نگ بھی وشت واجہ آئی چمہ بیماری ہس چمہ مریضان چم دور گفتا رو واجہ لوٹائیں واتی دہان مبارک آب مبارک واتی دہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشمان سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کو واجہ لعاب مبارک آب دہان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفایتا بلا فاضل سیدنا علی مرتضی چم روشن بیتا لذا جندہ آئی دستا دا اور گوشتی یہ شخصیت ہما شخصیت ہیں کہ اللہ اللہ رسول دوست بھی و مروچی شالی قلعے فلے قموز بھی دست سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح بھی چونچہ کہ ہمیں رنگا پیش ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مردان ہے یہ قلعہ فتح کو خلاص سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی و چنان تاریخ کہ آئیے شخصیت بارے نہیں طرح ایک ساتھ دو ساتھ دہ دے کے پائیں دے کے بارے گپ کرنے کافی نہیں بلکہ کتاب آئی کتاب نہیں سک بھی آئی شخصیت زندگی بارے انگا ہم کم من وہ یہ مورد ہے یہ کتاب بارے شو معرفی کرنے کے نویسک بھی تب نام المرتضی حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ مزنی کتاب بہترین کتاب نوشتے در یہ شخصیت سیرت بارے کتاب نام المرتضی اصل عربی زبان تو کہیں اردو ہم نویسک بھی تب ترجمہ بھی تب و فارسی ہم ترجمہ بیتا شیطونی کتاب اچھے استفادے میں کرنا کل حقیقتا واضح و روشن چیئے کتاب تو کہ متعلق کرنا بچارے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ شخصیت چونی شخصیتی ہے ہاں چونکہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تمام غزوات ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمی صورتا بعد از رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ودا کو طرف عالم آخرت طرف آئیے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما نقشک در زمان رسول اللہ ہمراہ با خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ داری فرمائیں آئیے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام خلیفه بلا فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم، جانشین بلا فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم، همراه داری فرمائیں. ہاں چونکہ یہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین در دست مبارک سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کو، ہمیں صورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم در دست سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیعت فرمائیں، و ہمراہ با نتنتی کو بیعت کو ایشی علی خانه نشین شد، علی و تکر را کشتی هنچین گپ پندرو، بلکه سیدن علی مرتضی رضی اللہ در حمقام با صدیق اکبر رضی اللہ در انہو در تمام میادین تا مشاور خاص سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. چونچی وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے برای قتال مرتدین، آنکه مرتد بیتن ایشانی جهادا نفس نفیسه گو حرکت بکن، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی میدان جهاد تا برو، و علی مرتضی رضی اللہ تعالی فرمائن یا خلیفه رسول الله، ای ابوبکر صدیق من همی مناسب سمجھن که دو مدینه تو که پشت بکن، تو مرکز تا قرار بگر تا وقت مرو جهاد میدان تا، پرچه اگر خدا نکرده در میدان جهاد تا تو شهید کنک به آوقت گو شیرازه اسلام اساس اسلام ادم بحموا، لتو اسلام محوره، تو اسلام اساس و بنیاد ادم، اگر تی روگا چه اسلام یه اساس یه بنیاد و محور و جا تکان بو آوقتی که مسلمان واسه مشکل ایجاد بی وقت اسلام سر مشکلات کت، لذا من همه مشوره دیم که تو همه دم پشت بکب و مجاهدان دیم بده برای مبارزه تا، چون که همه کار کنگ بی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رو به مشوره حضرت علی رضی اللہ تعالی رو مدینه تا خراغی و لشکر دیم داد نکسی که کسی دوست بیت چوشی مشوره ده یا کسی دشمن بیرنگ مشوره ده، مسلمان که دوست یه مشوره ده که تو امنا قرار بگی تا که اسلام سر مشکل ایجاد مبی، خلاصه در تمام میادین تا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ همراه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، و چنان محبتی هستا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گو حضرت ابوبکر صدیق گو تی نام چوک نام یه رکو ابوبکر، یہ نشانه محبت ہے نا، و تی چوک نام یہ رکو ابوبکر، و ہمیں صورتا در زمان سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمراحت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مشاور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تعلقات با ہمیشہ انتا درمیان موجودت، عشق و محبت درمیان آہم موجودت، ایزان من صحابه کرام رضوان آخر بزرگترین انسانهای روی جهان شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت یافتگان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تن، آخر ای بیت کت کان بزرگترین مربی بشریت، بزرگترین انسانیت، امام الانبیاء، بزرگترین معلم جهان بشریت، ای شاگرد و اتموت اختلاف کنات کینه بغض بی وقتی که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، شیخ عبدالقادر جیلانی امام الاولیاء، چه حسد چه کینه چه بغض پاکن، وقتی امام غزالی رحمت الله علیه کینه و بغض حسد دو تا تسکیه کن، وقتی که امام مجدد الف ثانی رحمت الله علیه کینه و حسد بغض ناراضی هستی اک دگر و تا تسکیه کن، وقتی یه دیگه اولیاء امت کینه و بغض حسد دو تسکیه، آیا شاگردان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آیا تربیت یافتگان مکتب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آخری قربتا کینه و بغض حسد بیت کتکن، مروسی یک مرشد مروسی این دنیا یک صوفی اهل تزکیه و اهل دل چه بغض و کینه و حسد بدورن بله آیا ایشی اما گوارا کنه که محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاگردانا آیا ابوبکر صدیق تو گا کینه بیت کتگن آیا ابوبکر صدیق تا بغض بشت کتگن آیا ابوبکر صدیق قلب تا نسبت به علی مرتضی حسد و کینه بغض امکان هستن ای واضح روشن گپی نہیں کہ آنے کی نسبت صدیق اکبر نسبت عمر فاروق نسبت علی مرتضی نسبت عثمان ذی النورین نسبت طلحہ نسبت زبیر و یہ جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عالم اجمعین نسبت کینے بغض حسد ظلم ارتداد کوف العیاذ باللہ نسبت دیاں جزشی نہیں کہ یہ تمام بیماریاں شان وقت قلب انتو کا موجود ہیں عزیزان من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت یافتگان پاکان روی زمینن خاصان روی زمینن آقا ولیان امامن ولیان امامن ای بیت کت که آیا کسانی که یه رنگی فکر کنن که رسول کریم صلی الله علیه وسلم شاگردان اول رسول الله شاگردان بلا فصل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہمہانے کے واجہ وتی خاص شاگرداں واجہ ہمراہاں واجہ وزیراں واجہ ہمراہ داراں شب روز کسان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن ایشا اگر تربیت یافتے نہیں گڑا ایشی یہ اعتراض مستقیم پہ تربیت رسول اللہ نے آئیے مستقیم پہ العیاذ بالله نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بس حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ خانه نشین نشود حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ طبق دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه و مفاد دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه و بشارات رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه ایدگ صحابه کرام رضوان الله تعالی علم اجمعین همه پیم عمل کو عشق و محبت به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داشت عشق و محبت به حضرت علی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ داشت آئیے نشانی اشیت که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پدوتی چوک نام عمر اشت یک چوک نام ابوبکر کو دی چوک نام عمر کو همی صورتا وقتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برای فتح بیت المقدس روان بھی وقتی خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانشین کو و ہمی سوید وقتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے به طرف ایران برو جنگ قادسی تا وقت شرکت بگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او دا ہم مشورے ندوشتو مدینہ تابے امیر المومنین مرکز اسلام تو کبھی بھی مجاہدان دیم دے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دیم دے تیوتی اید بیگ لازمی ہے ای واجان خلافت حمرابا مشورے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ای واجان خدمات حمرابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مذاکرے و مشاوریت ہمراہ با خدمات کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انجام داد ہمی پہن در دور زمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ محاصرے کنک بھی باغیاں لوٹے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشہادت برسینا یہ وقت حضرت علی وتی فرزن وتی جگر گوشی دیم داتم برای حفاظت برای حراست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست وتی فرزند راہ دا یا دشمن وتی فرزند راہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی وقت حاضر بھی کہ میں باغیانا از بین ببرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازے نداد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نلوٹ خون ریزی بی بیت قطرے خون بخاطر شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روچک بھی اگر نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاضرہ وتی خون بخاطر حفاظت و حراست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بگیرید بری چیت پڑتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاضر مبی وقتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ایزان من وقتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائے حراست و حفاظت از خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برای انتقام از خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیعت کن زیر درخت بیعت الرضوان انجام داد کہ برای قیام برای گرفتن خون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے و تی خون قربان بکن حال رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عثمان شہید کنک بھی تمکہ حدیبیه واقع واجه بار بار برای شما اشکوت بیان کتا شما اشکوتا چه واجه دفا واجه دوری بیانا چه بار بار شما اشکوتا که حدیبیه تا وقتی که حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون مسئلے بھی و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه آمده کتن که برای انتقام از خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما شما را بیعت گران تمام صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کو وقتی رسول حاضر ہے برای دفاع عثمان برای انتقام از عثمان رضی اللہ تعالی و تی خون بری چاہینید و تی قربان بکنی اور چطو حضرت علی رضی اللہ تعالی حاضر نبی اور چطو تی چوکانا دیم ندا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وات حاضر نیا ای تمام محبت العامت در میان صحابی کرام رضی اللہ تعالی علم اجمعین خلاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد از ایم احل زندگی در زمان وات وچی دور زمان حضرت علی رضی اللہ تعالی یکم عجیب دوریت منافقان همین باغیان هنچی حالاتی پیش آورده که مسلمانان در میان اختلاف بکپی جنگهای در میان خود مسلمانان پیش بی جنگ جملش پیش آرائین جنگ سفینش پیش آرائین هنچی حالاتش پیش کتا که مسلمانان سر یک دم تنگی حالت هست حضرت علی رضی اللہ تعالی دور زمان عجیب حالاتیش پیش کو تاشی کشی دست بردار نبی تنگی منافقین یہ منافقین ایک لوٹے آ وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہمت زرگا لوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت اسلامیہ یہ نظام اسلامیہ یہ اسلام دعوت حمودہ چھ بدنام بکرائینا یہ منافقین ایک در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سم واری نگا سم دے گا یہ شہادت رسی نگا و آئیے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحتاً بشہادت رسینگا وآئی بعد حضرت علی رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ سر حملے کرائے و در حال کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقرآن پاک تلاوت مشغولت در ای حالت حضرت عثمان شہید کرنگا ای حالت گوستگتن جنگ جمل و صفین میدان تو بسیار مسلمانان خونش هم زورتگتن و نتیجه آخرش دستبردار نیتا و سر انجام به شکل خوارج به حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حمله کنگه و آئی بشهادت رسینگه هم و دستش داخل کو و سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ در حالی که نماز فجر واسطه درت کا تا بدر پہ مسجد اور نماز وانی و اس طرح حملے کرنے و آئیے بدن مبارک خونین سارے فرق خون آئیے ریش مبارک خونین کرنے گا و وطا جہنم داخل کرنے گا اقدام اس کو دست بردار نبی تو سر انجام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حالتا شہادت شہید اس کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جام شہادت نوش فرمائیں اهم یک روایتی مطابق همین هفته رمضان است بعض روایت فرق کم بل بعض روایت مطابق هفته رمضان چه حضرت سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه همین تاریخ نویس دعا کن الله تبارک تعالی ما شما را صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و شخصیت ها علمیه شناخت و معرفت و همانی نقش قدم سر عمل کنه توفیق نصیب فرمانی و ما راه طریقی که صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رفتگان و تمام صحابه محبت مش مقلوبان تا جای گزین بفرمایین دعا دروش ریبانه. اللهم صل على سيدنا شفنا بن مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. ودك مناسبتك يا ايام همه روشان تو که وابستین به مشم عملا خود ای روشانیت که دیما پیدا گن ماه مبارک رمضان عشره اخیر ته روش آخری ایزان من ای ماه مبارک مزن این بابرکت ماهی ما شما گنده ای روش پر روش ای روشان گزگن قیمتی اوقاتن ای وقتا و تیگا قیمتی بکنین ماه ماه مغفرتن ماهی که الله تبارک تعالی باران رحمت سراسر گوارگن شمعا کسی که در این ماه در این ماه با برکتا در این ایام که الله تبارک تعالی رحمت سرازیرن انگوتی دامنا چه الله رحمتن پر مکن انگوتا مغفرت مکنائینی معاف مکنائینی هر پیمینی هر شخصی در ای ایام تو که بطرف اللہ رجوع بکن اللہ باران رحمت سرازار گوارگن اگر یہ روچ انگو استے ہیں ولی چیز روچ انگا موجود ہیں دلنگم چار در روچ حس لذا ای ایام تا سائل کنے کہ یہ روچان ہوتی گاں خصوصا یہ دہیں روچ ایام اعتکافان سنت موعقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انشاءاللہ حضرت صاحب تشریف آورتا و ما شما چی ای درین و فسیحین و شیوائیں بیانا چی استفادے کنے و آدھے موضوعات آنے کہ پاش کبتن ضرور حضرت صاحب وقتش با بہترین کلام و بہترین بیانی برای ما شما بیان فرمائنی لذا من پیشا پیش امام جمعہ محترم حضرت مولانا چه سرزمین مقدس حرمین شریفین به وتی شهر خیر مقدم گوشین و واجه حضور در این مجمع بسیار بزرگ و این محبوبان شیخ چه این سفر مبارک واجه تشریف آورتا مبارک باد گوشین و این بابرکتین و پربرکتین سفر الله تبارک و تعالی چه مسئلت دارین خیو مورد قبول و قرار بدا و واجه تشریف فرمایی خیر مقدم گوشیم و واجه قدوم و گرامی داریم و چه حضرت صاحب درخواست کنیم که پما یه دیگران هم دعا بکن که اللہ تبارک و تعالی این ماه مبارکا مالا چه قبول فرمایینی همین پیما یه دیگران که خواست داره یه رنگ سردمین مقدسی زیارت و تا انتظار اللہ تبارک و تعالی قبول فرمایینی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دروش شريفانا اللهم صل على سيدنا

اللہ جل جلالہ و پاسداری و قدردانی از یک رکن عظیمی از ارکان دین مبین اسلام، فریضه روزه دارگ وسیله یا پشت سر گوازین تگو و برای ادامه ای حرکت شایسته‌ای که بهترین آموزش ها و آموزه ها، درس ها و سبق های ارزشمند دینی، دنیوی، مذهبی، سیاسی، فردی و اجتماعی حامل و شامل و محتوی آمادگی داره برای شما و بر تمام امت مسلمه جهان که این رکن عظیم اسلام قدردانند تو با دستور خدا دهان بسته بند تو با دستور خدا دهان باز کنند. صبح قبل از صبح امساک کنند، دفع از خوردن نوشیدن بند کنند و با غروب آفتاب و مغرب روزه افطار کنند تو دهان باز کنند، تبریک و تهنیت و مبارک باد پیش کنند. خداوند متعال رمضان مبارک واقعا از هر جهت مبارکی ماهی قرار داد. ابعاد و گوشه ها و زوایای فضائل و ارزش های رمضان مبارک و فواید و سودمندی هایی که برای تربیت انسانی در زمینه های گوناگون و مختلف روزه و ماه مبارک رمضان بابتی آمده برای مسلمانان به ارمغان همراه داری، از حد وصف و بیان گویندگان دنیا و سخنوران و خطیبان و بالاترین معیار سخنور و مقرر حد بیان فراتر و بالاتر. اما آنچه که انسان توانه و وقت و فرصت امکان بایستی برای مسلمین همواره در ایپیم مناسبات و سایر مناسبت های دینی بیان کنگ بی فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. قرآن عظیم آیه کریمه که توفیق تلاوت حاصل بو مروشگین بیگاه شب 17 ماه رمضان و بانداتگین روچه روز 17 ماه مبارک رمضان مناسبت خاطره تلاوت کنگ بو. خداوند متعال 17 ماه مبارک رمضان یوم الفرقان نامگذاری فرمائند. فرقان قرآن عظیم یک نامی فرقان هفدهم رمضان، فردای امروز هم نام با ماه مبارک رمضانه. همانطوری که رمضان باوتی آمد و حلولا بر مسلمین، بین مسلمان و غیر مسلمان، در میان مؤمن مخلص و مسلمان سطحی سرزبانی منافق، به ظاهر مسلمان و در باطن غیر مسلمان، رمضان شناسایی کنانی، رمضان فرق قائلی بی نشان دند که مسلمان کین، رمضان واضح کن که مسلمان واقعی و بنده واقعی الله کجا انسانه، و انسانی که از راه نفاق و تا فرمان بردار خدا در انظار مردم جلوه دن کجا انسانه. رمضان نشان دن که کسی که این رکن عظیم اسلامیه که بعد از شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اسلام اولین رکن، بعد از رکن ایمان نماز، و روزه سومین رکن اسلام. کسی که این ارکان دینا که شناخت مسلمان و غیر مسلمان موقوف بر همه امورا، کسی که لا اله الا الله وانی بظاهر هر کسی در قلب ای قلب خدا به خدا واگذاره، اما مردم برای حکم اسلام و مسلمانی کنن، کلمه بالاترین شعار مسلمانیه و بدون اقرار شهادتین کسی نتوا مسلمان ببی، از وقت هر نیکی و بالاترین خوبیانا در زندگی نشان بدن تو عمل بکن، اما تا زمانی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اقرار نکن به زبان، اگر زبانی گنگ نهیں و آنکه گنگی چوتی عمل کرد و اشاره بعد به ایش شهادتینا اظهار بکن که من قائل به ایش شهادتینا، همه پیم کیوتی ادگه کارانا گنگ چپیم به مردمان تفهیم کن ورگ لوتی چپیم به آیا اشاره کن با اشاره با هر تعبیری یا آپ لوتی دیگه مشکلی داری، مریضین چطور مردمان پهمانی با اینکه گنگه که مردم بزنشی مریضین نیاز به دارو داری دکتر داری، چپیم مردمان پهمانی همه گنگ بالاخره به تعبیری یک زبانی داری که مردمان بوتی حبارا مطلب رسین تو پهمانی، همه گنگ هم تا زمانی که با همه وطیش زبان بی زبانی شهادتین مفهوم برای مردم مفهمانی تو چباد اظهار مکن آه مسلمان نی. البته چون زبانی معذورین تو هنچو که ایرگه حبران کت نکا و اشهادتین به زبان وانتن نکا، شهادتین الفاظ وانک چه ای گردنا الله تعالی ساقط فرمانتا، ولی ای مفهوم باید برسینی که من هم قائل بی دو بند دو قسمت اولین رکن و مهمترین رکن توحید و اسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بعد از این نماز و زکات روچه و شیعه خوب بزانی که نماز روچگانی حد و حدودی نه با نماز برابر ببن، رمضان ها چندین رمضان یک نمازی برابر نبی، چندین مکه رفتن و حج کنگ یک وقتی نماز برابر نبی، ولی مردم خب جای شکرین که میلیون ها تومون خرج کنه، الان عمره روند، از راه سازمان حج 400 و 500 تومان ابتدا گیرند تو نهایتا 600 700 تومان رو به حج بره. و الان کانال های در کشور خدا را شکر که پچ بوتگو با نزدیک به 2 میلیون عزیزانی که چمیش میشه ارات شهرهای دیگر چه منطقه بلوچستان به مدینه و مکه مشرف بوتگتن تو زید بازی نماز زهرا مسجد الحرام و مشاهده بوتن که تازه یاد گتن با 1,700,000 2 میلیون تومان دیگا به حرمین شریفین مشرف بوتگن. اما اشیه بزانی که صدها حج نه عمره، حج اکبر صدها یک نماز 2 رکعتی صبح فجر برابر بوتن نکه ارزش نداری. نماز اینقدر مهمه ها، مردم برایشی که حج بروند گناهش بخشک ببی یا نیتان ما کاری نداری و چه اعمال ظاهر بی بعدن چه مکه که یه مشخص بی. امام حسن بصری رحمت الله علیه جس کو که حاجی که حجی قبول ہے نشانی چیئے وشتی نشانی اشیئے که قبلا آئیے محبت دنیا بیشتر بوتا، حجاران محبت دنیای کمتر بی، دین محبت بیشتر بی. بجایشی که براود بیشتر خرج کن برای دین گیشتر خرج کن، برایشی که پود گیشتر فکر بکن، بوتی اهل و ایال فکر بکن، بوتی رسقا گیشتر توجه بکن، برای دین بیشتر فکر کن، برایشی که به دنیا بیشتر فکر کن، بوتی آخرت بیشتر فکر کن، برایتی مرگ و بعد از مرگ بیشتر فکر کن. لذا آی که بعد از حجیه تو پدام در آی انحراف گندگی بی پدا هم همه محبت دنیا که قبلا مثل مگس چپین بر شیرینی یا چیزایی که مورد محبت مگسان چطور چسبتگه انگه همه پیمه بزانه. امام حسن بصری تابعی رحمت الله علیه فرمانی که آئی حج قبول نه، الله تعالی حفاظت بفرمانی. قبل از حج هم ریشی تراشتا، بعد از حج هم ریشی تراشی، قبل از حج هم ریشی چتا خلاف سنت کوتا ہے کہ تجام بعد از حج هم یک بندو کی ریشی فوفو کی اشتا یا ہما کی تراشتا یک خطو کی علیف حد اکسار کے نو مطمئن پمشیا که من چه جنین یا پر کنو بغت کم مکیمنا یک انچی نیم انچی ریش چهره سرا هستی. اگر قبل از حج حرامی وارتا بعد از حج حرام ہوا حبزا حج قبول نہیں، قبل از حج رشوه و رواه معامله کتا بعد از حج همی کاران کم زانه حج قبول نبوتا، یه حج نفرین آئی دنبال بوتا، پیامبر لعنت آئی رنده بوتا، چون پیغمبر روبرو گشتا تا السلام علیکه یا رسول الله گشتا، روبروی ابو بکر صدیق گشتا تا صدیق امت صدیق بشریت، بعد از انبیاء تمام جهان انسانیت برترین انسان ابو بکر صدیق دیما اشتا تا در کنار پیغمبر السلام علیکه یا ابو بکر، چنگو جوابی حتا که تایی سلام قابل قبول نہیں، جوابی دیگ نبوتا اتنائی نبوتا. بعد از صدیق اکبر بزرگترین بزرگ مرترین جامعه انسانیت از آدم تا این دم تا قیامت حضرت عمر فاروق دیما اشتا تا سلامی ارز کتا السلام علیکه یا عمر ابن الخطاب یا حنفی المحراب یا ناطقا بالحق والصدق والصواب یا من قال في حقك سيد البشر لو كان بعدي نبي لكان عمر. پیغمبر علیہ السلام فرمائیں بعد از من اگر نبی بیوتن عمر پیغمبر بوتگا، فرمائیں کسی که او سلام عرض کتا آئی جواب دے گی بوتا آئی سلام جواب رستا که و علیک السلام بر تو سلام باتیں، آئی که پیغمبر بگشی تو سلامت باتے، تیسرا سلامتی بھی اور آئی ایمان چو تو سلامت نبی، آئی چو تو متبع سنت رسول خدا نبی، آئی چو تو ابو بکر صدیق آئی علیک بگیری، عمر فاروق آئی علیک بگیری، چو تو آئی ایمان سلامتی زندگی آئی بعد از مدینه روگا بعد از مکه الله بیت زیارتا که او دا حجر الاسود دست پرکنگا جن و مردین و تا امتیازی ندن بخاطر یک مستحبی انجام دیگا از جمله اشتباهاتی که حاجی در حج کردند، صدها کار خلاف در مکه و مدینه انجام دهند، چون بی علم روان بودا، بدون راهنمایی علمای روان. اگر عالم راهنما هورن، عالم دیگه چیزی گوشی آدگی کرداری انجام دهند. من جنین و مردین گوشتگن سالهای قبل که از شابه ها رو 30 افرادی که من جه یارتگن مشتر جنین در جمع مردان حجر اسود نزدیک رواغ و دست کرکنه خاطر رواغ حرامی تا یک روچی ود در حین تواف 30 جنینی حاجی خانمی بندی که مردینانی بدنانی سرا چکانه بارین نه سینگی نه بدی نه دلبندی دستی در یکی دیگر دست توکین پادی دیگر پادی توکین منش کدی میشه اوه مولوی مارا دی رسوا بودی. من گوه خدا شما رسوا بکن، خدا شما رسوا کو. حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه فرمایش کو که من مکه رفتم آپ امین تو حجر اسود بوسد یک شریعت بمنی شریعت بلوتی که یعنی کسی زحمت دیگ می بی، کسی تیلان که دیگ می بی با آرامش خلوت بی نوبو سی بده. حجر اسودا توفیق حاصل نبو ازدهاما یک روچی بشی من در همین فکرتون که ما دارین روینو و هیچ موقعی فرصتی فراهم نبو که حجر اسود بو سدیگ بی. من در حال مراقبه مشغول ذکرتون در همین حالو احساس کو دیست که با چشم باطن یعنی آوا جان نام باطن نگی ولی انسان اشکنوک فهمی طرف حبرا من دیست که شطر مستی لیده مستی لیده هشتده حجر اسود سرا اوتی سری داخل کتا حجر اسود سرا مستی هشتر کپ بی گج بی لیتار بی دبی اوتی لیتارا مشگی حجر اسود سرا. من متحیر بودم خدا ایچه حالتی که حجر اسودا خوشتر لیتار و گج سرا ریچگه دیگری من آواز نگوشته همی حجر اسودا چوکک همشیه نه که تو ناراحته تو گوشه من نچوکه حجر اسودا. من در توفیقاتی که اللہ تعالی بارها عطا فرمانتا شاید هفتمین سفرا حج هفتمین هشتمین سفرا چندین سال قبل دیر من تو محرم ماه من مدینه رفته دوباره برگشتم برای عمره. من در خدمت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه بودم سحرگاهی بامگاهی به صورت نوبت که خلوت بود سحرگاه دیر وقت این موقع خلوت این حجاج پرشان بر روان با اولی بار بعد از 7-8 سفره من توفیق رسته که حجر اسودا من دست برکنون سنت و مطابقی بوسدیم و ایشی هم یک مستحبی مستحبی کسی اگر نرسی به حجر اسود ازدهام ها چه دور فقط این دستا به طرف حجر اسود اشاره کن یا هر دو دستا اشاره کن خیال کن که موتی دوی دست حجر اسود سر ایر کتگان چه دور دویست متر صد متر سی صد متر تصور کن که من دست هنو حجر اسود سر این ترتیب دستا اشاره کن پداوتی دستان بوسه دن چه بی حجر اسود یه بوسه داتا یه اوز حجر اسود بوسه دیگه. این یک نمونه ای این چاک کارانی که مردم اگر بلوچی پهرس بکن که مروچی من مولانا عبدالحمید مدظله یک ده روچی مجموعاً در حرمین اتو سه چار روچ پیش از ما برگشته به زاهدان یک جای نشتین مکه مکرمه راجع به مشکلات جهان اسلام دنیای مسلمین هر نیمگاه مولانا یک وشت فریاد مسلمانانی دردانی آهانی نالایانی کفر هر نیمک جری بوتا مگو مولانا تو مسلمانانی دردمندی احساس کنه و دیگران هم احساس کنه ولی تو مسلمانانی کرداران بررسی بکن مروچی مسلمان نماز بررسی ببی چطوری اندائی کنه گی آیا نمازی که خدا رسول داتا یا رسمی ادائی کنه جوان مسلمان مکه من گوشی و جب من کلاه سر کنک عادت نکوتا من بی کلاه نماز کنم من نرم بند جوانی بالاخره این دومی سال انتی پاری هم گو مهم را منطقه سر حد دیگه اما منطقه مردمی من گوش کنتا لاغل نماز موقع کلاه کی اسپیتی مزو سر کن که بعدا کلاهی خرید کتا گر نمازانی وقتی سر آید مسلمان همه بهمی که بازارت گردی حتی خدای دربار کشتی پود کلاهی سرکنگاد، حتی کلاهی سرکنگاد پود شیوتی شان جوانی و مسلمانی خلاف زان چه نمازی کن گراشی؟ این قدر کسی حاضر نہیں یہ بار کلاهی سر سنگینی قبول بکن چه باری بالاترین یہ نماز عظیم و شانی که اللہ فرمانتا انها لکبیرت الا علی الخاشعین. واقعا نماز نماز یک بزرگین سختین چیزی، مگر سختی داری نماز، یعنی خیلی مشکلیں برای انسانهای منافق، برای انسانهای متظاهر، برای انسانهای مسلمان ظاهری، الا علی الخاشعین، مگر برای کسانی که از خدا خشیت و خوف دارن. کسی که از خدا خوفیا نه تنها نماز برای خیلی آسانه، هرچند برای در نماز تلاش کن، قرآن بانی، هرچی تراویح طولانی ببی، هرچی حافظ قرآن بیشتر قرآن بانی، آئی مثل کسی که زیباترین صدایی یک آئی روحا شاد کن عشقو انگر به وجدیه، به تربیه، به شوقیه لدید گوشه جمعی نماز قرآن تلاوت آوازا و نماز طولانی بوگا و این نماز شیرینت که به دهان مبارک رسول خدا علیه السلام شیرینی داشتی، لذا پیغمبر در یک رکعت نماز 7 جزء قرآن تلاوت فرمائی. میگه شما جز یک جزی حافظی وانیتی ما پاد پاد سرام و شیمبارین چندین برا نماز دا. پیغمبر اسلام که از نماز احساس لذت فرمانی، از سجده نماز قرب خدای احساس کن، از رکوع نماز الله عظمت مشاهده کن، پیغمبر پاد گجن گوات گرم ورم کنن، ولی در یک رکعت نماز 7 جزء قرآن مجید تلاوت فرمانی. چه سوره فاتحه شروع کن تا سوره نساء و سوره مائده یا پیغمبر علیه السلام یار کرکتی دعوانی. باز همین چو دیر مثلا اگر نیم ساعت اگر یک ساعت یه هفتین جزانی وانگ تا گوسته پیغمبر وانگام ترتیلی وانگ بودتگن، نه ایشی که حافظا مروشگیم بازی زورم تو چوشه جو کی یک دبیه تو که کنه گڑا گڑا گڑا گڑا کسی نزان که حافظ وقت چی گوشتو او اشکونو کو بہتر نزان پیغمبر قرآن و فصاحتی وانت که هیچ کسی مثل پیغمبر علیہ السلام نماز قرآن وانت نکن، لفظ کلمه بکلمه حرکات فتحات زمه و کسریان با ایک تحملی آرامشی و انتنتی هر آیه عذابی که قرآن تحاییت آیش در اشتاد دعایی که چه خدای عذابی پناه بود نفلی نماز انتا، هر آیه که بشارت رحمتهای خداییت او در اشتاد دعای رحمتهای الله جل شانوی کو جنت تقاضایی که وقتی جنت نامیه با ای حالت ای یک رکعتی که 7 جزء قرآن مجید 7 پاره قرآن پاک تلاوت بود با این وضعیت پدا چین چو دیر گرنو شما پکت کنی باره یک ساعت دو ساعت سه ساعت باره وقتی که پدا رکوع رفت سبحان ربی العظیم گوشتگا همین قدر اگر سه ساعت گوشتگا سه ساعت رکوع تو که مثلا گوازین یا یک ساعت رکوع تا گوازین قومه بعد از رکوع هم همی پیم تا به سجده برو سجده هم همی پیم این نمازانه تن که حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاهای مبارک گوات گفتن مردمان عرض کو وجد تو این قدر زحمت و تا دے حالانکه خدای ذوالجلال اعلان کتا که تو معصوم ہے تو بخشیده و بخشوده ہے تو گناہی نداره تو این قدر عبادت کنے که تی پاد گوات گرا فرمانتی که سبحان اللہ خدایی که من ای اعزاز داتا من ای شرف داتا من ای عزت داتا و ای انعامی من کتا که من بے گناہ کتا من کتاہیانی عفو کتا اعلان کتا گورا افلا اکون عبدن شکورا من ای شکر گزاری بندی مبو ای شکر بجا میارو من برون برسن کو من معبتو وقتی که انسان مؤمن کامل بی نماز برای سخت نبی تراویح بیس رکتا وحدان گوشتش که مغرب نماز رکو انگه سوری هست شام زوزود بری کنارک یک ملای من نامی نگر و خدای رحمت کن که یکی از دوتا ملای وقت کنارک گوشتی فلانی گری تی وقتی من واز کو سکی گری تو حد بعدی آلی تی جد کب زمینی سر آمان پچی تو ملا صاحب گری وی معمری مردمی ها هنو چوک و فرزندی هستن اولادی صالحین ها حافظ قرآنی ها نماسک و عالمی وشتی فلانی ماوتی دیم سیح کتا بی خاطرہ ایہ بران کتو کنے گے مشکوت کاران کردران یاد کتو از جمله همشی بیان کو که ما مغرب نماز کو مگو بچکان چوکان زود برای ورق رو تگو برید که انگار روش زردی آسمان دیما پاک گارنه سوری مغرب ما شما ترابی ها بانی که پرشتن یا روچکان تا ما شما ترابی مکنی پرشتن دپا نوزی دینی که علمی که مردم وقت سازی ادکان شما زن اشتا پرشتن دگو هده بغیر رمضان ها ورق ورق ها اللہ ملائکہ غیر از رمضان آیا آپ ورا نان ورا نکاح دیا نکاح کنن جن گرا جن طلاق دیا فرشتہ نہ ورگ ورا نہ آپ ورا نہ جن گرا فرشتہ اللہ تعالی عبادت کنا فقط آنی خوراک بدل اللہ ذکر ذکر خدا ہم اللہ ذاکرانا اللہ عاشقانہ سیر کا ملک ملک بندیان از حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ بنی پدر بزرگوار علیہ الرحمتہ حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ نقل فرمائیں کہ واجہ فرمائش کتا من گاہ وقتی در لذت ذکر اللہ اللہ تا یک ہفتہ نہ آپ وارتا نہ نانا وارتا و با یک نفسی که نفس بندی حالتا نقش بندی طریقه بزرگان با نفس بند کنگا با ضربان قلب الله الله کنا بین اذان صبح سحرگاه تا وقت سنت صبح 3000 مرتبه با یک گینی نفس دارگی من الله الله خدا فرماندی اهل دنیا بزانا اگر آنا در تنبورگ و سرود و ساز آیا رقص حالت ایجاد بی شوق برانگیخته بی آنی عشق پا دیئے برای گناہ اللہ عاشقان هم آنچه اللہ اللہ کنگا ای بین در عشق الہی مستغرق بند که هفته هفته ماه ماهی ورگ ورگ ناما نزانا میلی برا خوردن آیا نانی آنی خوراک ذکریں وقتی که انسانان تا ای پیمی با کماری بندہ و شکی نہیں کہ انسان ہائے با کمال چھ فرشتگان بالا تر با اسی میں عقیدے ایک عقیدے کتابان تا نوشتا کہ خواص بشر از خواص ملائک حتی بالا تر نہ چھ معمولی ملائکہ چھ خاصی ملائکہ خاصی انسان بالا تر وقتی کہ دین احکام مومن نشانی اسی ہے بقول حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہ دین برائی آسان بدی دین بروت از دین لذت احساس کن شاہ عبداللطیف بٹائی سندی رحمت اللہ علیہ مقولہ بارہا من وشتا من سندی نزانو بلی ایک کلمہ وشتا گیش من یاد کتا وشتی کہ چاہ تو ملے نماز میں سجدوں میں جا کے دس شما وشی کہ نماز تو کا مردم چی رسی تو برو سرا سجدہ ارکن نم بچار کے چی رسی مردم نماز دا نماز چی لذتی ہے پرچه می نمازان لذت نی پرچه ما مکه روی نی آین پدا همه مستاق بین خر ایسا اگر به مکه رود چون بیاید هنوز خر باشد و مکه یا خر هستی بلا تشبیه سگ هستی حیوانات دیگه هم هستی انسان هم وی انسان همه انسان بی که آیی مکه ارزش آبزان مدینه ارزش آبزان همسایات گرسنگی هم ارگه 2 میلیون تمون برای عمره ده عمره نافله ده شیا عالم جوسته نکن باری ای ودی برای من عمره رو وقت افزله یا ابدا مکتب قرآن نشی بنده افزله یا ایده مسجد ناقص و ناتمامه 23 سال این مسجد انگا ادامه پیدا کاری ادامه داری تو تمام نبی میں شهر 50-60 2 میلیون تمون خرج کن 3 میلیون ادگه توفه و قادوان همین چکن تو برابر زوریتش او دا خرجش کن شیطان راه تشخیص دیگ آسان ہے ہر وقت شما دی که دین کارا شیطان موافق ہے بزا او دا شیطان برہور انتمون شیطان راضی ہیں او دا بلی کار دین ہے نامی نماز ہے نامی حج ہے نامی صدقه نامی خیرات نامی دیگه عبادتی بلکنده شیطان مزاحمت نکن شیطان هم و دکو راضی بلی همی کارا بکن حضرت معاویه رضی اللہ عنہ قصه مولانا جلال الدین رومیہ نوشتا فرمانی که حضرت معاویه رضی اللہ تعالی عنہ تی خلافت زمانات دمشق و تی خانه و وتی کاخ بگوشیم من چکو دنیا گوشی کاخ کاخ مگر کاخ اراده داری برای مومن در کاخ بیشر در کوخ بیشر مومن کاخ نشین بی بی هم خدا عبادت کن کوخ نشین بی بی هم اگر خدا طرف توجهی نی همه جوپڑی نشین هم خدا یاد نکن حضرت معاویه رضی اللہ عنہ تی شیاطین زمانه یا دشمنان اسلام زمانه یا خوارج زمانه یا دشمنان صحابه زمانه یا دشمنان اسلام زمانه یا حضرت علی خوارج شهید کو ابن ملجم پلید چه خوارج و آنی برنامه تو که ترور حضرت معاویه ترور حضرت علی ترور حضرت عمر بن عاص یه هر سیانی در حجده رمضان تر راهی بودگر یه افتخار شهادت حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی عطا فرمائی آدوی واجہا رکتا لذا احتیاط های مناسب و کار بندگ بود در حراست و حفاظت شخصیت های دینی حضرت معاویہ یک روچی چه نماز جماعت واب کا پشکا کر یہ دیکھ متوجب بود جماعت چی من دست ربتا نماز قضا نبود تا جماعت تکبیرت الاحرام امام حسن بصری ہے یک روچی قضا بو همین ابتدا که امام مردم برسی که امام گوشی اللہ اکبر مقتدی بوشی اللہ اکبر شی نام تکبیرت الاحرام رسان حدیث آیاتا چه دنیا و هر چه در دنیا ها اشی اجر و عزت بالاترین مزد آخرتی بالاترین یک روچی امام حسن بصری چه تکبیر احرام و تکبیر تحریمه یا پش کرد سه روچ پرسی داشت انچکو ما شما پوتی چوکانی میرگا پرسداری بتبراتانی میرگا سی روچ پرسداری آیا پوتی دینی مصیبتا سی روچا پرسداشت بل چین پرسنا که ما مردگانی پرسانشتگی جهنم آره نماز مسیح ما پر راه دوره مردم رویاین پروانی دا چاہو چلیم و تریاک و فلان و فلان ما معذور مرگ عبرت جاگه ها ما بی عبرت تری بی نمازی قضای بی حد اقل جماعتی قضای بی مجلس مجلس غیبت مجلس مجلس قهقهه چون وہ مردے کے خاطر بچ کو نشتا شرین پرس دارگی حضرت حسن بصری پرس داشت نمازان وقت را کسا نرا پرس نکو مردون مردم میرا دنیا سر پدوی فلانی چوکی مرتا براتی مرتا قومی مرتا مزنی مردم پدا معروفی ہیں آن پانگا روریائی مردم گشتر رو یائی کنا غریبی بھی میری نزدیک کسی ہم ساگ ہم خبر نہیں کسی نہ رہا کسی متوجہ نہ کہ حسن بصری پرس داشتا آخر ایک اہل اللہ معلوم بو ایہورا کہ حسن بصری بخاطر تکبیر تحریمہ نرسگا نماز پرس داشتا لوگا نشتا و نمازان وقتا رو تو یہ گمزدے مصیبت ہوئی سرکبتا ای واجہ رب تو تسلیت گوشت گوشتی من طرح به ای مصیبت دینی که تو یک نماز یه تکبیر تحریمه چه دست دیں گا سببا دنیا و دنیای تو که هرچی عزت و عظمت و پول و ثروت ها چه آیان گشترین چیزان چه دست داتا به ای مصیبت ها من طرح تسلیت گوشون تو خدا تعالی تر صبر نصیب بکن نو حسن بصری عرص رهتن گریتی آیا گوه توجه پا چه گریه بی؟ گوشتی من پا دین بزدگی بی کسی گریه بی اگر مروشی در بصره بغداد این اطراف ها منی چوکی بمرتین و اطلاع برستی مردمان ها که حسن بصری امام حسن بصریه چوکی مرتا براتی مرتا قومی مرتا تمام این منطقه مردم جفتگ و رهتگتا منی تسلیت و پرسان یادگتا بله منی چه چوک مرگا چه برات و پت قوم مرگا مستری مصیبتی من سر کبتا که من تکبیر تحریمه پش کبتا دین قدر و عزت همشیه که یک نفری تو یه تگه پکت این مصیبتت مصیبتی زانتا منا تسلیت گوشه دین چوب یه کسی که یک کسی یه تمنا تسلیت گوشه مروچی میں مسلمان برات نماز نه مسیتا ملا مجال نه بوشی پچی به نماز نه آئے کافی ہے کہ قومی بمیری تھی مولوی و ملا پرسی میں رسی اوہو ای ملا درد نوا نہ میں خوشیہ ہو رہے نہ میں غما ہو رہے اور اے تو دین غما ملا گا ہو رہے گو تو ملا مسجدہ پابندے ہو رہے تو نماز جماعتہ ہو رہے تو تکبیر تحریمہ ہو رہے مستر مصیبتان تو اتی سرائے ارتگان طرف فکر نہیں شانی ملا نہ خدا و رسول خبر نادیده گفته که پیشان تو نراحت نه هی پیشی که ملا پرسی یا یکی که نرفته نراحته که ملا نه هده پیشم ملا تم حکار بود تکن که اگر مردم ناراض بی بین پشت نماز نگه یعنی چی؟ منا دهتمون نده پتروزیان من نده هنو ملا هم خدا سیر کو تکن کسی احتیاجش نیست پی یه خاطر نرم اللہ تعالی ہر کسا به دنیا لحظت دیگر محتاج مکا خدا دین و دنیا نیازان مسلمانانی که برآورده بفرمانی بہرحال من حاشیه رفتون یه مقدار ادا ولی عرض اشیه که علماء نوشته شما اعتراض کنید که شاید توبتی هبر کنه تو پسی عمره رفتگی من 2,000,000 نداتم من فیشی داشتم چند سال قبل 400 تومان من پول بوده 400 تومان من سازمان حج حساب رہتا ہنو من نام در رہتا میں رفت خب یہ عادی رہ وگی میں روچی کے 400,000 تومن در مقابل 4,000,000 تومن 5,000,000 تومن 6,000,000 تومن خیلی کم ارزش که مردم به خاطر اشیا به دیدار رسول خدا علیہ السلام مرو به دیدار کعبه ربانی کعبه مشرفه مرو ولی کسی که حج رفته دو حج رفته سه حج رفته چندین عمره رفته 2,000,000 تومان رو یک آژانسی دن که با چند دلال آی دست شریخ مسجد اید فریاد کنه حاجی صاحب مسجد محراب کار لوٹی مردکه پول لوٹی 4,000,000 تومان بانده لوٹی گی استا اسمانی رو چون کنه چدا دوستا حمود به من زنگ جنا همه مردم که 7 سال پیش سفر حج زاهدان احرامی که بسته شیطان نظر کم که کیر کو تگا وجه شما مسجد محراب پچی اد نکنیم زر لوٹی شما بکنی وجه خدا خیر کن 5 بار من یاد آوری کتا همین آخر زنگ جتا من جگه شهرستانی بودتا بودتی چوکی راه داتا 2,000,000 تومان چکی راه داتا خدای خیر بده همین قدر هم همتی کتا همین چو همتی کتا پدا هنو عمره هم رابطا بارین 2,000,000 تومان دگه او دخارد کاش که درست نه همی پیمی مسلمان ببن حد اقل 2,000,000 او دیا 2,000,000 مسیح دا بدیا اگر خدا راضی کنگی اگر نه چو خدا راضی نبی پیغمبر راضی نبی میلیونا پا مدینه و مکر رو اگا اگر نیت خراب بی که مردم کشم فلانی 10 بار مکر رفتا 15 بار مکر رفتا اینچو بر عمره رفتا گور اشان گواتا بورتا درستا این رو اگا مفتی نه این رو اگا درستا این شیطان رو اگا بودتگن شما به اللہ رو اگا نبودتگن هما یک خشتی تیمت که یک آجوری برای دینی کاری خالص برای رضای الله ایر کنگ بوتا چه صدها حج جدی ماتره من اشی بیان کنگ تو که برای حج رواگا مردم پول هم خرج کن نماز که هیچ خرجی نلوٹی بیتو مسجد رواگ 5 وقتا نماز کنگ آم رمضان ماها بهترین ارزشانی وقتا ارزشانی جهرگ وقتا زور جمع با جماعتا نماز وانگ خدا را شکر الله تعالی پیغمبر حبران الله راست کنگ خاطر ظاهر کتا دنیا رمضان انقلاب یاری در میان مردمان هر کجا هم چشیم رمضان مبارکا جاهایی که من مسلمانانی ملکان رفته بود این انقلاب رمضانه که مردمانی توجه به طرف دین بیشتر از دیگه اوقات ایشی پیغمبر علیه السلام فرمایش مصداقه که شیطان رمضان ماها زندان کنه که باید زنجیر کنه که بنده که باید لحتی مردم اوشی که شما مولانی حبرش برابری هم بری نه و مردم ها گنده که رمضان ها کشت کش کنن جنگ کنن مردم کشن اوزو بالله یا اوزو بالله مسلمان کشک پیغمبر حدیثان تا به کفر تعبیر کنن بودتا نه کشکی بلکه جنگ کنن که مسلمان ها سباب المسلم فسوقون و قتاله کفرون مسلمان زاد یک فاسق بی مردم و مسلمان جنگ کنن که مسلمان ها کفر پیغمبر فرمانده حالا علماء اوتی مباحث دارا کفر و فسق الفاظ سرا ولی پیغمبر ایفه فرمانده پیغمبر گفته مسلمان و مسلمان جنگ کنه کفر مسلمان زاده یک فسق رمضان ما هم جنگ کنه زایده یا غیبت و شیرینی بهتری شیرینی وشتری شیرینی غیبت رمضان و غیر رمضان مولوی کن من مولوی کنو فلان حاجی کن ادگر صالحی کن چه غیبتا کسی پرهیز کو من گشون که دیگه اولیاء الله شو هضم کنی اولیاء الله بر حقی همان کنی روح چی طبیقه بگازنی غیبتی چایی دفع درمه. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کسی که این دور زمان آئی واجه 100 سال پیش مثلا یہ برکان 80 سال پیش کسی که نماز خوبیم به پای بندی بکن من گشو همیشی اولیاء اللہ فرمانی آیا حاضری ما اولیاء اللہ ببین پر نماز پا بندیا جماعت پا بندیا جماعت که من گشو چاباریان جماعت جمعی ها گشا جماعت دیگه چیزی جماعت دیگه چیزی جماعت همین پنج وقت نماز گشیم ها جمعه همین هفته یکی روز جمعه بشین جدا جمعه جماعت نه جماعت نماز پشت سر امام بشن هر وقت پابندی نماز پشت سر امام مساجد تا آیا ای اراده حد لانتو کا تبلیغیانی آخری منتی بیچر گانی ما همین منتی کنی شمارا آیا ای آمدگی ها که با ای عمل آسانی مسجد پنج وقت پابندی رمضان مبارک ما ای آمدگی ها که وطا اللہ ولی بکنی انشاءاللہ. و حدیث آیاتا هر کسی یہ رمضان چه گناہ و عیبا سلامت ببی اور یہ سال تمامی سال آدگی 11 ماہ ہم سلامت با هر کسی که رمضان آگو گناہ و فساد آلودہ کا پاکی سال آلودہ بگناہ. خیر مطالب بعض اتا من یادداشت کتنی دا دوستان یادداشت یاد دا من یوم الفرقان بیان کنگا تو ہنچکو منگو رمضان فرقان رمضان نام روچ قرآن فرقان رمضان ہم فرقان رمضان روزہ مخلصانه روشه دارد چه بیر روشه گا جدای کن مشخص کن آب بیر روشه گا به بحانه به بحانه ایشی که لوگان مگین دی پشت لوگان کتره مسافرین رمضان با بی بحانه لوگا وابتا همودا پد دلتا چو خنزیرا و جنین هم بیچارگیم معذوریم بی گناہیم مظلومیم وادار کن بیٹر گوشتا بگرا دی زہر ماری کن رمضان اشیا نشان دا کہ ای منافق اشی مسلمان نہیں بلی صد بر کلمہ بیاری اشی کہ رمضان روچے گا تحمل نگا ای مسلمان نہیں رمضان فرقانی و رمضان تا حق دہوم رمضان کے جنگ بدر بوتا یوم الفرقان اللہ اعلام کتا یہ آیت تا چرا؟ که 313 نفر گو پیغمبر علیہ السلام قیادتا 12 رمضان مبارک سال 2 هجریه چه مدینه با زبان روزش حرکت کو پیغمبر علیہ السلام در مسیر را صحابه کم لباسیا آنی پا شپادیا پا پیادیا بی سلاحی حالت دی مسافرتن 200 کیلومتر ان بدر تا مدینه منوره حضرت فرمائیں که واجه روچک افطار کو بشتی روچک بوری اجازه شما را بدل بداری رندا مسافرہ اجازه ہیں حدهما چادیما هزار نفر لشکر کافرانی روچی 9 هشتر روچی 10 هشتر کشت کباب کو گراس وارتش مشروب شوا جنین گونتا تینگ شوتی گونتا جنینش گونتا پناہ رقصش کو ناچش کے صحبتش کو ساز و آواز شوان کہ اس سر حال ببن تو شر جنگ بکنا مسلمانان حراس کنا تمام کنا میدان بدر یا رسطا مسلمانا 313 نفر چنتا بازی کودہ کتا اطفال تا 13 سال 12 سال 14 سال تا حضرتا باز دید کتا بیر سقیایا استگاه قطار آهن امروزی که ترکان عثمانی یادگار مدینه آها همی جا پیغمبر رسے و تی همی 300 نفری لشکری بررسی کو گوان دینانی گوان چهر کنی شما پیغمبر نگو که پر دینا سلاح بزرگان جنگ بارا گوشتی نه شما مکلف نهی برگردی شما باز جگری تو فریاد کو بارا بیل وجه ما جنگ کنی ما آپی دیں ما کمکی کنی حضرت فرمین نخیر شما برگردی باز یا وقت چیر دا چیر کانی امرہ بور رفتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شما بچہ های نابارغت کے در میدان احد در میدان بدر بشہادت رسی ماتی یا پیغمبر علیہ السلام خدمت مدینہ آباد از جنگ سی، یا رسول اللہ عمیر کجائیں، جنت ہیں یا جہنم ہیں؟ اگر میں بزانوں کہ جہنم ہے میں اتھی پوچھوں چاند دیر رو پہ کانا، وہ اگر جنت ہے من صبر کنوں جنت چی دنیا واشتر ہیں. حضرت فرمائیں کہ تی عقل کجا رفتا، جنت تن یک جنتی، جنت چندین جنتا، جنت عدنی ہے، جنت الفردوسی ہے، دیکھ جنت ہے و تی چوک عمیر جنت الفردوس کو اعلی ترین درجے جنت کے بالا از آئی عرش ہے. حضرت فرما ہر بچے خدا جنت تقاضا کرے برا فردوس تقاضا کرے، اعلی ترین درجے جنت ہے. رمضان ماہ حضرت چار چیزیں تاکید فرمائتا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت، خدایا جنت اچ تو لوٹ، اعوذ بک من النار، من بتوچ جہنم آتشا پناہ یارا. یہ چار چیزیں رمضان اب کثرت اللہ دربارہ انجام بدے، یکی لا الہ الا اللہ وانگا، یکی استغفر اللہ وانگا، اور دو دعا ہے، یکی چھ جہنم پناہ بلوٹی، یکی جنت چھ خدا تقاضا بک. فرماتی تی فرزند عمر جنت الفردوس تو کہیں چھ بدر شہیدان ہیں، چھ ماں چاردہ گلگون کا فنانا کے ہفتاد کافرش گوشت، ہفتاد دست بست و اسیر کو ابو جہل پیمین فرعون نشکشت، ہما میدان جوانان کشت، خرد سالین نابالگین دو براتا کو کشت، حضرت معاذ و حضرت معوذ. ابراہیم ابو جہل ہن چونکہ اللہ عز و جلال قانون فطرت ہمشی ہیں، قانون طبیعت اللہ ہے کہ نمرود یا اللہ تعالیٰ پر پشیا کشی، آپ فرعون حضرت موسیٰ پہ یک چنکی گلاتی آپا ای گرم شاہکان بار تو خوشانی پس سینی تو ہمیں تو کشی تھی آپ تو کا، ای امت فرعون ابو جہل اللہ تعالیٰ بسیلے دو تفل کشی، چاردہ نفر چھ مسلمانا، بعض روایتاں 20 نفر ولی صحیح 14 نفر ہیں، با لباس ہائے گلگون، با حنا بندان سالوں کی و دامادی برائے دامادی حوران رفتان، و آدم 70 کافرش به جہنم وصل کو، چه سران قریش، ہما کافرانی کے پیغمبر زمان قبل از ہجرت مکہ پیغمبر یار و مددگار کم متا، اگر مسلمان و کلمہ گوئی ہستا ہم فقط اندر منا با جرأت ابو بکر رہا. رسول خدا علیہ السلام کعبے نزدیک رچی ہے نماز، کافران دیوان جا نزدیک گشتی فلاں محلہ کسابی ہے ادا خوشتر کشی، یا مالداری ہستی فلاں جاگا آئی خوشتر ہمیشہ زائگ تو کان چوک یارا خوشترانی ہر یارا، چشما کئی ہمتی کہ ہمیں رچی بڑو خوشتری لیماری بیاری، خوشتری کے ذاتا ہما بلا بیاری لیمارا بیاری، گوما گندگی و کسافت خونا محمد کے سجدے اثر با ای گردنا ایرکنی. حدیث آیا تھا کہ اشق القوم انتو کا ہما کے شقی ترین شخصا شم ترین شخصا ہما ای پادہ تو رفت نامی ہما آر رفت تو ہمی کاری کو یارتی نبی علیہ السلام پشتا ہمی خوشتری لیمار با ای سنگینی با ای کسافت با ای غلازت خون نجاست واجه پشت مبارکی دور دا. کسی جرات نبو نزدیک برو، حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشے رسول علیہ السلام در حد یک بچے نوجوانی دختر نوجوانی اطلاع پیدا کن یہ چہ حضرت پشتا شن دور کن، نبی علیہ السلام تا آم مدتا سر مبارک سجدہ یہ رہے واجہ سرک بلند کن نماز فاسد بوتا خون واجہ بدن سر ریچک بوتا غلازت ریچک بوتا، پیغمبر برای وقت انتقام چکا سے نگبتا همه جنینی که پیغمبر زهر دا خیبر دا یه سفر دا اولین بار خیبر چارگ توفیق منا حاصل بود. سبحان الله همه قلعیانی که آروچی صحابه یا فتح کتگا انگا موجودن سر پایین قلعی قبوس که حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ باچه شجاعت فتح فرمانتا چی ساعت سر پایین چار طبقه کوه ارتفاعی سر موجود آدھے قلعہ ہاں آثار هفت قلعے دیگر انگا موجود ہیں. پیغمبر علیہ السلام جنین یہ زہر دا گوشت زہر مان کو واجہ دیمی پیش کو دیکھ صحابی واجہ توار کو گن بیا بر گن آ صحابی حضاری ویتی لقمہ ایربو پیغمبر گوشت کے دفا کو کشتی گوشتی مبر یہ گوشت گو ما حبر کشی مسموم زہری مان آ صحابی حضاری وفات گو واجه لوٹائیں یهودیانا جنین لوٹائیں اطرافی کو ترچه تو زهر مان کتا ایورگانا گوشتی من مان کتا گم بی خاطر که من وشتا اگر تو خدای نبی خدا تر بچی نی خدا تر نکشی و اگر تو نبی نی بلی مردم چیتی دستا آسودا ببا واجه و تی حق معاف کو آ صحابی که مرتگا بیشی زهر مان کنگا گوشتانا همایی پامیران جس کو شمایی بخشی یا قصاص کنی انگو واجه مایی قصاص کنی واجه تحویل دا قرآن کشت ہوتی مردم بدر اللہ نبی علیہ السلام حدیث آیا تا برا وات هیچ بیڑ نگه کسی هر پیمی گستاخی ہے هر کتنا زیبائی ببتی ہیں حضرتا ویتی بیڑ چکس نگه بل خدای حق خدای دین خدای احکام پامال بوتی نا واجه انتقام گه دعائی کو لعنتی کو نفرینی کو و بہر طریقی کو ممکنہ انتقامی ہے اذا چون خدای حق زائے کنگو نماز باطل کنگو پیغمبر ہے حضرت سر کے چس کو واجہ دعا فرمائی مجھتے اے اللہ اشانی کی گمان ای کارش کو تی عبادت تو کا گمان ای رفتارش کو کہ نماز منی خراب بو فاسد بو خدا اے اللہ تو شان یا یک کا زانے شان شر پت جاہی آ رہے شر حسابش کن شانا چند نفرا و کئی کیا و شانا یک یک کا بکوش یک یا باقی میل زندگی ہاں دنیا تو صحابی فرمانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اشانی کہ یہ کارش کو تگا یہ تمام بدر روچا میں دیتا چو جنڈا کب تگا تھا مرتا گا تھا کشاک بھی تگا تھا واجہ دعا مستجاب بدر کامیابی شب ہفدہ میں دعا حضرت علی فرمانی ہور کم کم رہت ماہر یکی کوشش کو برین تلم بی چیرا تلاری چیرا پناہ کنی ہوتا چو ہور تر ریا درہ چیئے چیرا فقط رسول خدا علیہ السلام یک کاپاری پیشے لوٹے اڑکنگ بوتا گا ہمائی چیرا تشریف فرمایا حضرت ابو بکر و حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی انہما بعنوان حراست گارد محافظ پیغمبر خدا علیہ السلام یہ عریش کنارا آمادیتا برای خدمتا و حضرت شفاعت صبح دعا فرمایا کہ اے خدا اسلام مجموعہ ہمیں 313 نفر میں یارتے گا اگر شان راہ تو کوشائن دست یہ کافرہ برات عبادت نبی روی زمینہ بقدر خدا دربار تضرع و فریاد و دعائی کو دعا مسلمان ہما کارکن کے شمشیر کو تو نکا دعا ہما کارکن کے بالاترین تکنیک امروزی پیشرفت ترین اڑکو تگین بوم آکار نکن وری دعا دعای زبانی بی بی که با حلال آشنا بودتا حرام نوارتا حدیث آیاتا لباس حرام ہے گئن وارگ حرام ہے گئن انہا جو سجاولا اور دعا کدی قبول ہوئی پیغمبر کے دعا فرمانی پیغمبر دعا رد نبو ہنچو در بارگاہ خدا از خود بی خود و با اللہ جل شانہ بارگاہ حضرت تضرع و مشغولہ کو واجہ چادر کے قمیص بدلہ چھ بدنہ کاب جہلا ابو بکر صدیق چس کو واجہ شانہ یعنی سرا مبارکی کو پگان سرا ایر کو وہ فرمانتی ہے یا رسول اللہ بس سے پیغمبر تا یہ دعا بکن خدا چھتو قبول بکن پیش روچین واجہ صحابہ ازو تیدادی ہمیں میدان جنگ جاہا باندہ جنگ بوگی گئے پیش داشتن گوشتی ابو جہل ادھا کپی عطبہ لاشا ادھا کپی باندہ فلان کافر لاشا ادھا دور دے گی بھی فلانی لاشا فلان جا دور دے گی بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانی ایر روچ کے جنگ بو تو حلاس بو مہما جہان بر رسی کو قسم بو خدا ہیچ یک کی چھ آوتی جاہی کی پیغمبرہ زیمانا پیش داشتگا چھ آ جاہا نا ایدیم ترہ نا آدیم ترہ ہما جا کب تا مرتگا یہ سربازان زبان روزہ ماہ رمضان و دست برہنہ بدون ہیچ چند نفری تپری داشت یکی دو شمشیری داشت آدگران بارے لٹی گلاہی و بائی وزید از پا تا دندان مسلح ہزار نفرش با از ذلت خدا رو برو کتن. لذا یہ روچ حبدهم سباہ اللہ فرقان نامیر کو کہ حق و باطل جہیت اسلام مسلمانان و مومنین خالص جدا بوتا کافر جدا بوتا رمضان فرقان ہے بغاتر اشی کے ہر کس روچک داری مسلمان ہے ہر کس تراویح وانی مسلمان ہے ہر کس مسجد پائبند مسلمان ہے ہر کس کے ادھر لنگی بزان ایمان تو کہ لنگی ہے ٹنگی ہستی رمضان ای فرقہ پیش داری آیان کہ رمضان روچا رستوران دپا پردیش آویزان توکا ورگا سیگارش دستین کشگا و آئی که روچه که داشته لنتی حوش کنی گرما رمضان مشخص کن که مسلمان کجا جاید قرآن نام فرقان پرچه که قرآن حق و باطل از هم جدای کن و شب هفدهم که این شبی گیم خیلی قیمتی این شبی بازیا چه لیلت القدر ترجیح داتا چه لیلت القدر دیمادرش حساب سه سال پیش همین مسئله بیان بوده بعد از هفدهم خانومی یا که شبان برای نماز تراویح شرکت کن و من زنگ جا در حالی که من نزنگ کهیم پیسر هم زنگی جیتا گه تقاضای دعای گوتا گه تا آخر وقت معرفی کو هنو زانونی وشتی فلانی خدا تر خیر دم من مردین کارمند بودم ما با آیه هر شهرستان سنی نشین رفتن هیچ مولوی یا ای حبر برای ما بیان نکتن که شب هفده رمضان چه اندازه ارزش داری همه شبی که تو پیش شبیم بیان کتا تراویح بعد من آشپا بیدار بودتگو و مشکلاتی داشته که تمام عمر این مشکلات من دامونگیر بودتگا همین شپا من چه خدا این مشکلانی حل کنگا تقاضا کتا حل کتگا اللہ دارا دیر نه دومی رو چه سومی رو چه من این زنگ جا و آخر هم گوشتی که من مردین گوشته تو فلانی یا تلفونی زحمت ده مسائل سوال کنه و در پیچه معرفی نکنه آخر نو من مردین من دستور داتا ما تو معرفی کنه ما فلانی این شب با عظمتی شد پیغمبر علیه السلام تا صبح بیدار دعایی کو اللہ تعالی روچا کامیابی یا برای اسلام اهل مدینه جشنی گه یه روچا هر سال صحابه یا تابعین و اهل مدینه یه شبا بیدار بوتا عبادتش کو اللہ سفاس گزاریش حقش بجایی تاوتی حد توانا یه شب با عظمتش پیدی ما پیدا گه دیر بوتا ما خلاص ارز کنو لیلت القدر با عظمتش فی ایام نزدیکه اعتکاف چونکہ سہ شنبہ آئندہ شروع بھی بیستم روز غالبا سہ شنبہ روز آخر بھی تمام بھی چارشنبہ پیدا گئے چارشنبہ ان سہ شنبہ روز غروب کم کی پیسر کے شپا بگری گو مردم بیگاہ بعد قبل از غروب مسجدہ بھی کسی کی اعتکاف نہیں دی اعتکاف چیئے سبحان اللہ خدا آئی مقام بہتر زان چی اندازہ ان چیزیں اگر اعتکاف عظمت خوب واضح کتب کنے ما برای شما بیان کتب کنے ہمیں پر کہ ہنو شما چطو مسیطا نشتگی تنگ تنگ کا نشتگی برای نمازا برای اعتکاف دہ روچ آخر رمضان ہے ہمیں پر من اندی شما جاگاہ نبی گورا قرآن کشی کنی حدیث آیا تھا شما قرآن کشی کنی بقید قرآن کے بابا یہ جاہ منی گیا اوشنا منی گیا من جاہنی چا من دارنا برو قرآن کشی کنی کہ ہر کسی قرآن درہ ہمارا نندی مسیطا ہمارا مسیطا پر رکنہ آدھگران برو لنہ مسجد ننداغ و افساد بنیت اعتقاب واب صبح طبیقہ ہے شب کا روچے دیکھئے اس عبادت مکان اس یہ میں شمارہ تزمین دے انہی سن دے شمارہ بنیت اعتقاب مطابق سنت رسول خدا علیہ السلام اعتقاب کہیں دہیں روچان بنندی شب روچان بنندی و بوفسی نمازان و بگن نکی اعتقاب رشتا جنہیں کچھ مولوی ہے بشتا نماز حالت میں بکن بوفسی نمازان نماز از نماز گیری نماز بکن پتا بوفس زور بانگ داد از نماز گیری نماز کن بوفس تا سور بانگ اسوران باب سیتا مغرب آباد بیه، مغرباران باب سیتا عشاء آباد بیه، عشاءران باب سیتا صبح آباد بیه. همین وابتگی اینجا همین جو ثوابی رسی، همین جو ثوابی رسی. حد اقل لیلۃ القدر شب چمی شپان در نہیں نا، چی دہی شپان لیلۃ القدر در نہیں مشخص نہیں، بل ہمیں دہی شپان تو کہیں. اور یقین لیلۃ القدر قرآن اعلان کرتا لیلۃ القدر خیرون من الف شهر، لیلۃ القدر چه هزار شب عبادت، لیلۃ القدر عبادت انگب بالاتر و گشتره، خیرون یعنی بیشتره، خیرون اخیر معنی تفسیر صیغه برابر نه، بالاتر از هزار شب عبادت ہیں. هزار شب مجموعه حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فضائل قرآن تا نوشته تو رسال فضائل قرآن که 83 سال و 4 ماه، هزار ماه چنچ گمه چنچ سال و 83 سال 4 ماه، کم بحتاوری ها که 80 سال عمر بیبی. اگه 80 سال عمر بی تا 15 سال و بال نابالگی، 15 سال و پیسر ها ادا یکی شب عبادتا 83 سال و 4 ماه عبادتا انگا باریم گشتر نو گشتره، دو برابر گشتره، سی برابر گشتره قرآن وشتا اللہ بہتر بزان حاصل بی پمی وابستگا پا نیت اعتقاف مندگا مسجد دگا چه دا آسان تر چطوری مطرح کنی پشونگا پیسرا یہ دین ملایاں ہوتی رہن تو کا داشتا هر کار دینی ستوری کتا که آمیانش ترسین تا مسید تننده بیچارا ملاکت یا ملاکت گنوکت کنا دیوانه بی این ملایی کاری اگه بنندی درا پی دنتانا جگرا پی دنتانا بداری پرچه که شرط مردم من ندوار بی وجه چه موتی زران ترده تو قربان کمارا پود سر اتقابتو بنند ملای مقصد همیشی بود و ای پی بھی اتقاب اتقاب ہی نہیں، اتقاب پر بہا و قیمت اتقاب ہی نہیں، کسی من اندی بہتر ہی پیمان متاسفانا حمد آد 2-3 سال پیش پیر مردی چھ ما کوہان یہ کہ من وامدار و حمد آد مسجد محمدی ہمشین نہیں دینا نامی گرو ما مجبور ہوں دیکھ 2 سال نام نہیں گرتا امبری ہم ممکن ہے مولی بالا ردنے عمرہ رفتا زی مکہ مکرم آیا بلکہ پدا پیلکی یارا نہیں دینا تر پیلکی آرت دیں ترا رندہ چندے کنی مہا دیں ایوری یاد واشاتی کو مانا پیسر ہمیں پاری یہ تھا پیرار یہ تھا مگو تو رو پچی ہمو دیت کا پرنگ درچی مار دی ہم اتھی ملکا میں سیتی آ مانا وام پر مزن مو تو پر معاملہ ہی آئے کم بات سواب نہیں آئے پیر مار دی سوپی نسبت طریقی کو مولانا محمد بر رحمت اللہ علیہ ولی خوب پیغمبرانی امتان تو کام لاتی میری پیمی من شکل اندریه اللہ تعالی من ہدایت کم پر من دعا خیر کنی من پر میں خرابی اندریه مگر اللہ تعالی فضل کرم بکن شمی پر میں صالح ہم پیدای بھی او اللہ تعالی مار شمار درستان جو صالحان قرار بدن اشی فکر مکنی کسی اپ زر نندینی شمی اعتقاب وظیفت شمی گردن ادای نبی اصلا یہ معاملہ ہی بازار چنہ جنکا ہی معاملہ پرک کن تا عبادت اعتقاب عبادت ہی اداک من احتلون چابار بابا اعتقاب نندی شما لحتی قادری رفاعی گرز چنی مار گرز کار نکا مار کرامت ها مردمانی گلائن اگر بڑا چاگی چوری ادرو ترس بوتگا چاگی بوتگا و شما اعتقاب نندی نا تو پلانی چاوشی ہے تو مستانی ہے تو خلیپی ہے وجہ من ہم چلیم کم بہتی نیدی مگوان ان چلیم میں تر اجازہ بدو کہ زور مسیح تو محراب چلیم ہم کیسے دہر اچھا دلہ تاب دے نا من ورگ یار کس نه یاری ندان چوک موقع نه یارم گتر اجازه این ورگ انتیم لوگا هم برو بل جنینا دس نه جنی کار نداره حرام کتا اللہ تعالی یه مدتا ورگ مقرر این تیم سر برو بار شاما پدا بیا سارا هم برو بری یارو کنی بعضی سوچا دکان ویل نبی مو پروانی سن نپری دار دکان شاگر دا وات اعتقاف همین اگر چیزی تارا بوها کنگی گئن زور اگی گئن همان نپر پرما یاری تی مسید تاک پشتا چیرا مسید تو کا بزانی که معاملہ حرام ہے مسید تو کا خرید فروش جائز نہیں بل همان نپر یاری بلا تشبیح کدی ما خری بوتا اما خری یاری مسید تو پشتا عطا کدا پا واجکار یہ ہر این چکر دیان تاو پشتا ما حری زورو زوری یا نزوری چما تاک سرکشی چاری تیو شاو زورو نبابا یکی مطا بزوری یہ کار ہم بکا پسر ملا گوشتن پیشاپ در که پیروه او پیشاپا نزدیک و چاگه نبوده مسید جنگل هم بوده که میر روستان هم مخصوص هم رفته گم وشتگی تر کسی مگین دی رو بگا یا ایرا ها کس تر مگین دی اگر دیما بوده گا بلا پوست و تا دیما چو جنگینا برکه تا بکا دیما اگر چما هیلده تا چو ظاهر کن نو ای پیمه که این دیر به یتک اب چو سخته برا که این دی نه ملا ای هنر کنگی بوده گم درو ای تگی توری شیطانی به ای خاطره که مردم ها ذره بده هم ملا یا ملا تو مندوار من تو برند وزه هم ما نشته نکنی تی لا پش بودا ای تمام ای فلسفه ای پرسانی ای پاتیانی ای فلانانی ای تاریخ ای ما ای درستن کسه چمه دا پاده هتا اصلا ملا ارگوتا ای دین ملا پمی خاطر ارگوتا که زر ملا ای جیبه برو دین آسانی بابا جان دین آسان رسول خدا علیہ السلام اعتکاف نشت پیغمبر پاکین جنینا مسجد خیمه جا نشتن گو واجه دستور دا که مروج اشبی من اعتکاف نندو من خیمه یا خیمه ترکیه بجنی ودا استوانت و سریر نزدیکان که نشانی موجوده واجه یا چارتی دی خیمه کئی گین شی مجھتا یہ خیمه حضرت حفظه گین آئی کئی گین ام سلمه گین آئی کئی گین آ دواری گین واجه دواریا خیمه جا مسجد که ما اعتکاف نندی ولی علماء فرمانتا برای جنینا اعتکاف جاگا اب بہتر ہیں لوگ تو کے لوگ صحابہ کرام مسجد ہستا ہے نماز خانہ ہستا ہے نماز خانہ بنیں نماز خانہ نہیں اسی ایک گوشے اعتکاف بنیں برا جنینہ و راحت تر ہیں کم اشترین جنینہ کے نندی اعتکاف ہے لوگا وشتے ہیں چھابر مکا نہ وہ ہر چھابر کم بکا مفتی پتاری وہ مکا دروگ میں بندی ضرورتی حبرم بکا اعتکاف نشتے گئے اصلا حبر مکا یکی واقع مر اتنا نشتے گئے چوکلو کی اردو کے یہاں تک ہی پانے گا اعتکاف تھا ابا ابای کتا دات مورن بچه این حبر بگن اتقابی حرابی مولا وشت تحبر نکنه هیچ ایسا حبر نکنه بچه و سخت بی آخه ولی وقتی که من وشت اتقاب نندی وشت اتقاب چی وزه یعنی مردمان نزان همشن ادعاش کو من رفایی و قادری طریقه تا هنچو پیش رفته گیم کرامات پیش داریم گرز و کارچ جریم مر ندر ری چاکو جریم مر ندر ری یکی چاکوی من دیما کشه شما نمن نیمه طریقه آنه نا مسید تا مسید جامعه قدیم من تازه یاده گتم بلی من ملا پیش دارم یکی گا نکنه بیده بی مولوی دیما مگه هیچ من نتنیسته هنچو هیچیه من نمان من زن کشیم شنی کار آنچو چنگی توری منگو ری توشتا من چه باری حد دگو ملا هر بک مشکت رو ملایی کن جاتیگانی رفتا نزان جاتیگانی کن هر بک من چه باری حد دگو من اشکتا که شما آنچی گرزی و کارچی تیخلا موتا مسلح نکتا سلاح نظر تا شما خرافی می حد دگو این دکا تو منڈی من شاکو جرے بل برو شما سیدہ در بیتی روت حنون دری آنچه دلالا پا تی تیل اسمان باطل کو ہنچو ہوشکن چف پی مکو بگا مگو تی ایدام تلیس من باطل کو بچارا ہنو کارچ جنہ تی لاب تل بھی ہنو بلا مسیح تا چو تی دیت کہاں پر مکا برا کر رہا نا ما دن خونی مشو دی ہمین چو گوشکا دست درہتا لرز دا چاکوی پدا باس جوا کو درو گی ہیں برا تشان درو پانا ہنو ہمین کسی ردہ کتابی ہے شمشیر خالد برگردن مالد اما مالد کسی نام کی کار ہے مالد آرو جان کو دیگی برے شمشیر خالد ابوانے کی چی کتا مالد سرا پشتا اکسی داتا شمشیر کھپ کتا اما مالد دکورا جتا کسی نا سازی تانا جتا پور نبوتا کسا پور را خالی گوتا کسا بہرحال من ارائزا تمام کنو بحث اعتکاف مهمه که قبل از جمعه قبله و انشاءاللہ پاری ای مسجد 80 نفر بوتا این بری چه 200 گوزه انشاءاللہ مسجد جان افضل ترین جا اعتکاف ہے مسجد الحرام مکہ مکرمہ ہے بعد از آئی مسجد النبوی مدینہ منور ہے بعد از آئی سومی درجہ ہر شہر جامع مسجد ہے مسجد جامع رند آئی اوتی محلے مسجد ہے ثواب لہذا مسجد جامع یک نیکی 500 نیکی برابر ہے و ایدگه مسال من منظور هم نه که دو مسجد جامعه آبی آئی و تی مساجد خالی نکنی هر مسجدی حد اقل یک نفر اعتکاف بی اگر اعتکاف ننش آ محل پحکیم مقتدی مردم گناهگار هم و ادنا ترین فضیلتی که حاصل بی لیلت و قدر حاصل بی انسان ها 83 سال 84 سال عبادت حاصل بی ولو یعنی 83 سال اعتکاف ثوابی حاصل بی اگر ایچ عبادتی مکان اگر دیکھیں عبادت کا آیا ہم بہمی نسبت روان بالا و فطر و ذہن موضوع ہیں کہ دوسرا معمولا جو سکنا و انشاءاللہ ما تازہ شمع خدمت حاضر ہوتے ہیں و با ہم آہنگی علماء شہر و منطقہ صاحبی کے از لحاظ پول مقدار پول آئیے مبلغ تا جمعہ آئندہ اعلان بھی البتہ اجناسی مشخص ہیں کسی دان 4 کلو خرما 4 کلو جو 2 کلو گندم یا آرد خالص گندم نہ آرد فیلیے کے معلوم نہیں چنئی ہو رہے ہیں چنچو گندمی ہو رہے ہیں چند درصد چنئی لوبیاں فلان آدگر ہیں گندم 2 کلو یا آرد گندم جو یا آرد جو 4 کلو خرما 4 کلو وقتی کہ ما قیمت تعین کریں بعد فقراء حق مد نظر قرار بدیں یہ قیمت متوسط در نظر گریں کہ بہرحال آ کسی کی فطر و زی پھرے آئی ضرر نہ کہا ثوابی کشتر رسی وہ فقیر بیچارہ لباس ہوئی تھی نوکہ عید رو چلا غالا چوک لباسا خود چوکاں خوراکی خوبی مارے دن کا امہ تو کا بہرحال یہ مطالب تمام بتا در زمنا مردم حرمین شریفین ہے وہ تھی مشاہداتی چند موضوع عرض کرنے گیا کہ وقت الان تمام ہوتا واقعا در مکہ مدینہ انسان یہ احساس بھی مخصوصا ماہ رمضان دیکھ وقت ہم احساس بھی اللہ تعالیٰ اشانا اہل مکہ اہل مدینہ شائستے یہ دوین سرزمینہ قرار داتا فمشان علماء میں فرمائن تک مکہ و مدینہ حتی فاسق و فاجران و گناہگاری مردمہ شما سلن کاری گندی ہم آئین بارا دلتا و تیگا عداوت مداری پچھک آب برکت ہمسائیگی کعبہ در مکہ برکت ہمسائی رسول خدا علیہ السلام اللہ تعالی آئین خاتمہ یا بخیر کا آخرت توبہ اچھ نسید آنے ہم بھی ادبی مکنی آنا بحب خدا خدا لوگ ہمسائیگا در مکہ آیا نبی پاک ہمسائیگا احترام قائل ہوئی ولی رمضان ماہ انسان عجائب گندی شام در سحری دیا گا گریبانی گا در افطاری دیا گا مسجد نبوی شریف ای مسجد مشمع ای بارن صدیہ کی بھی پنجایہ کی بھی ای مسجد دراجی پراہی تا تو صف نگن دے کے سفرہ پچکے نگن نبی سفرہ ہائے ہمیں سفرہ ہائے یک بار مصرف توپ توپ پچ بھی تو دومی دفع دے گی بھی سومی دفع دے گی بھی مروچگی مغرب کہ افطار تمام بو نماز مغرب آران افراد سفران پچکنا قالین چیرا و جاگا ہگنا کہ دگری جاگا ہم ہگری کسی چھ مسجد النبی یا مسجد الحرام در کے بھی بطیہ رو مدینہ یا جائے دیگر رو برگردی با مسجدہ راہ درمانا با 10-15 نفر جوان نوجوان سلام علیکم افطر علی سفرتنا منت گیری تو بیا وجہ بیا میں سفر سلام میں مرچ دپا بوج گو با چین چو نفر تو جواب دے منت وغیرہ اگر دگ جاہی تو رو گئی اور شی حالات میں دگ رہے بیا میں سفر سلام میں نا منت التجا التماس ہاں مرچی کیسی حد دگ وعدہ نہ حد اگر رمضان ما بے فکر اسی نہیں ما من وطن مثال داتا نہ کنو نسبت شما میں اطلاع نہیں شما کے خدا بکن کہ خیلی خوب بھی دعا بکنی اللہ تعالی مار ہم جز خوبان بکن بے تو فیر خوبان جامعہ بے فکر اشی نہیں کہ ما یہ سحریہ ورگیں خوبیں یا معمولی یا یہ افطاریہ میں ہمسائے کے بارے چی ہوا چیزی ہے کہ افطار بارت یا نا سحری بوا یا نا ما ایک سال توفیق حاصل بو مکہ مکرمہ مسجد الحرام اعتکاف ہے نندگے بامگاہم در یہاتے ہیں رفتے ہیں ہوٹلو کے نزدیک حصہ ہوتی سحری نوا یک نو کبابی ہے ادا کباب تکہ مشہور ہیں مرگ کپی سیمانی تا کباب کرنے بھی تو یارگ بھی ما ہوتی دلا حیال کو کہ ما بہترین خوراک ہو رہے ہیں ہر یک خوراک دہریال سعودی ہیں ایدی کہ ما چونگو وارتا گئی آدھیں حرم حرم بیرون ہم میدانا چاہ رہے دور ہمیں بیچار گئی گریبی ہیں اجمیت پاکستانیت دیکھ ملکی مردمہ ہندیاں سپرہ شن دیما پچے شان چمہ آتے کہیں کبابا شرط رہے دیمیں برے گئے یہ کیا داتے گا اللہ تعالیٰ متمولین بندہ یا سیٹان داتے گا ہر یک سیٹی پوات نفر گری کہ تو برو مردمہ دعوت کم بہو بے میں سفر سرہ دب بوجی صف اول قدر صف اولا شما مولا خطبه دیر داری مولوی اما چیم خطبه چیم بی ما بست دارنین نزانی که صف اولا هر کسیه هر یک صفی امتیاز جدائیں حدیث آدم مردم اگر صف اول ثواب بزانتے ورا ادام آیا قرآن کشی کو تگا یا دگرواتی یا تک آیا گوکو اگر پادا میارتی نا پا گوکو یا تا مدینہ شریفہ مکہ مکرمہ صف اولا جنگ ہیں خدا نہ کہ جنگ بگینا آپ پہ آتا برکی پیسا وہ یعنی رقابت شدید ہیں زہر بعد خدا چارا کہ مرو چی امام کجا نماز وانی چون امام گاہی سی جا تغییر کن امام تجاگا معذب بن چانا کہ مرو چی امام جائے نماز ای وقت تک کجا ہے صفحہ اول امام پوچھتے ہیں نو ہما صفحہ گران کرنا ہر کہتو مسئلہ یہ رکھ گا وقتی پولیس یہ با ماموران یہ گوشی چون مسئلہ انجام کنے پلاستیکانے کنے بری تشان پیس طرح جاگا پیچھے گئے تو تر روان نو بازی سیٹا خوب سیٹ اگے بھی ہنچو ہن سیٹ ہوگی نا بازی سیٹا ماہران بتے ہیں ودی مغرب نماز نزدیک بو سیٹ یہ تو رسے نشت دیکھ غریبی پاکستانی نشتہ کا پاداشو رندا جو سپورس کے یا بچلو کی اورد کے نہیں دیتا یا چیزیں بل دستیدا چیزیں دستیدا اپ پاداشو رندا جو سپورس کو تو خوشی یہ سیتا وہ دکان وہ ویل کو تو نہ کرنا ادا صف اول ثواب ہن لوٹا ہاں وہ ہن چیز سیر چل رہے نا میں سیتا خدا ہن چیز سیر ہوگا ہم دکان تجارت کا کہ رمضان وقت ظاہر حاجی مرتب دکانا ہم انگو صف اول سواب نلوچ از دست بدان چکار گا یہ گریب یا وادار گا تو برو پا من صفی بگیر صفا جاہی پا من بگیر مسلح دور دے بینن من کیا تو مطر صدریال بیوں یہ دست کے دست نہیں صدریال اندن تھی صدریال گریبیا برسی سعودی ہے روچی چی لوٹی اسی در واقع دین مسائل ارزش زانب و رقابت ہیں یہ چند مثال تھا و باقی انشاءاللہ یار باقی صحبت باقی اختار اختار پر سلام یا بانی بین تر نماز گزاران و کمبود جا مردم زیر آفتاب نشستن بسیار خوب الان انشاءاللہ که مسلمان زودتر بیان که زیر آفتاب مبا و سیتان زران بده انشاءاللہ که ای دو طبقه این سالون کاملا آمده ببی و یه توسعه جدید مسجد مثل همین مسجد دیگه انشاءاللہ ادامه پیدا کن که همین ستون شما دیسته گن زران بده انشاءاللہ که در ظرف دو سال سه سال حداقل گشته طول مکشی کس در آفتاب نبی انشاءاللہ انشاءاللہ و من تشکر کنون چه عوامل شهرداری که با اوتی ماشینا یا عزیزانی که اوتی پول حتی که اجاره گره مخصوصا ماه مبارک رمضان مسلمانان جا به جای کنه با اینکه مشکل بنزین ها مشکل دیگه هستیم ولی عزیزان ماشیندار سعی بکنن که روزداران ماه مسیر را که دیر یه مقدار مروچی هتی و چرا بعضی مردم سر آفتاب وشتا دیگه تا من اوتی عزیزی که در خدمت آیت من گوی بابا جا هست ماشینا این مسلمانا که سوار بگه مشتی جا نداری ماشین دوگا ای با زبان روزه سر آفتاب وشتا دیگه من مسئولین بعد خدمت در خدمت مردم ببین و تی وظیفه بیشتر احساس کنه نمازگزارانی با زبان روزه سر آفتاب اشتگ و غن سختین گرچه برای آیا الله رحمتانی باعثی بی ولی کسانی که تعانت این مشکلات مسلمانانی حل بکنه همین چیزی همین حل مشکلات عموم مردم خیلی جزئی چیزی یک عزیزی تو سوار کنه با اوت ماشینا حتی شاید کرایه هم گره به مسئله سری کره معجور خدا در برا اجر حاصل کنه اگر مفتی بیاره که فبه ها ولی اگر مزدی حتی بگره صاحب ثواب به و این ماه ثوابانی جمع کنه گه ماه هم هنچکو دکانداری تجارت فصل های خاص یا که مردم باید کم مکی مدتی تا باز زر جمع کتن که این ماه اللہ تعالی ماه کتا که مخصوصا این ماه جمعیان این ماه شب قدر این ماه اعتکاف ایام که در کمی فرصت مسلمان بالاترین اجر توان به دست داری خداوند متعال ما را شما را در امور دین و کسب ثواب بیشتر با هم رقابت سالم کنگ توفیقا عطا بفرمانی بلغ الاولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مروچی دو نفر سخنرانی کو دیر بو انشاءاللہ آئندہ طبق معمول سایبی که یک کنیم یک روب یک تا یک کنیم و اکشتی انشاءالله وقت مگذی و سایبی کنی که سر وقت بیای. شما سر وقت یا سبب بی که واز زودتر شروع بی زودتر تمام بی نمازم زودتر خلاص بی انشاءالله. الله تعالی به ما شما درستا اجر جزیرا بهترین اجر و مزد و پاداشا و تی دین دیانت ایمانداری ارزش های دینی قدر زانگه عطا بفرمانید ما را شعورا درکا ارزش های دینی تشخیص و برای آیان روز بوگه حریص بوگه برای دین ثواب جمع کنگه. الله تعالی توفیق عطا بفرمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عزیزان نماز را توجه کنے صفانہ پور بکنے جا خالی میرے کے شمع برات ڈرنا زیر آفتاب کر در فشردے وے صفان کامل بکنے صفان پور بکنے بسم اللہ الرحمن الرحیم مروج اس میں مسلمان برات و گہران حکومت برائے مسجد جامعہ جمع آوری بند انچوشکتانے ای ماہ مبارک تہا ماہ ماہ مواسات ماہ کمک و آج در ای ماہ مضاعف ہند یا نفل بے اندازے فرد ثواب دارید اجدانی کے برائے کمک کے واسطہ جمع آوری کمک اشن کھنا کے بیتگا کار جمع آوری شروع بکنن برائے ہمیں مسجدہ کمک شمع جمع آوری بند مسجدی کے شما در آئی قرار دارے بنا ادے زیادے از نماز گزاراں یاداشت داتے گے کہ طالب درخواست آئے انتہا کتا دعائے شفا برائے ہوتے بیماراں دعا بکنے اللہ تبارک و تعالی ای بیمارانی کے آہاں درخواست ایک بیتا و یہ دیگے بیماران کے دربستر بیماری والا رب سر بارگا اللہ اختر شفائے آجر و کاملش نصیب فرمائنی تعداد ہم یاداشت آہانتوں کا سوال شرعی و فقہی بیتا انچو پیسرہ ہم اعلام بیتا کہ شمار اگر شرعی و فقہی سوال دارے مدرسہ دینیہ دار الافتہ ہستیں ارجاع ملیت ادا و شمیں انشاءاللہ سوالان جواب شمارا رسید تھے اس طرف فرمانداری ہم گشک بھی تھا کہ طبق روال سالہ گزشتے آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان رہنمائی بے حمایت از مردم فلسطین روز قدس نام گزاری بھی تھا بچون احتمالاً آج جمعہ دیگر عید بھی تھا حضرت جہد یہ جمعے کے پیدا گئے رہنمائی بے حمایت از ملت مظلوم فلسطین رہنمائی بھی تھا شمار درخواست تک کہ یہ رہنمائی تھا و حمایت از مردم مظلوم فلسطین شرکت بکنے اس طرف معاونت رہنما راندگی راجب سبت نام کارت ہوشمند سوخت موٹر سائیکلات گشک بھی تک کہ دیگر نیاز بے رجوع بے کافی نتا برائے سبت نام انٹرنیٹی نی فرم تعیب بیتا یہ فرم روبرو کیوس رہنما راندگی در اکاسیان انتہا با کم ترین قیمتا دستیابن او دا مراجع بکنے ہما فرما فور بکنے و بیائی تو او دا شمارا کارت سوخت باز از رویت موتور ریگ بیت ساجد دامنی برسر حادث رانندگی از دنیا رفتا ای واسطہ درخواست دائی مغفرت دعا بکنے اللہ تبارک تعالی ای مرحوم و سائر اموات مغفرتا بفرمائنی آخر دامن الحمدللہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله على نعمائه المتظافرة المتواترة نحمده على نعمه العظيمة وعلائه الجسيمة فله الحمد على ما من علينا بحلول شهر رمضان بالبركات والخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله

الفتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإن الله لسميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها النبي ورحمة الله الشر حمد الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فروردگارا میں تقصیرات و گناہانا، میں پدران و مادران، زندگان و مردگان، گناہان و تقصیرات مورد عفو قرار بدے. خدایا مارا جز بندگان صالح قرار بدے. خدایا میں روزیانہ و تبارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائیں. اے خدا میں قیام شبہائی رمضانہ درد نوازہائی تراویح و تبارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائیں. اے خدا رمضان مبارک قدر دانی ہم اپنی کی شائستے مارا توفیق عنایت بفرمائیں. خدا دین تمام عرض شایا تشخیص دے گو فہم گو زانو گو بایا معتقد بو گے توفیق و ان مطابق عمل کرنے گے توفیق و ان پاسداری توفیق اب امام رحمت بفرمائیں. خدایا حرمین شریفین شانہ روز افزون بالا ببر و حفاظت بفرمائیں. قدس عزیزہ از دست و چنگال ناپاک یہود آزاد بفرمائیں. مظلومین در تمام دنیا نصرت بفرمائیں. خدایا عراق مسلمانانا، افغانستان مسلمانانا با فتح و کامیابی مواجہ بفرمائیں، و حکومت های اسلامی کے با امریکہ و منافقان و مبتدعان و زندیقان وابستہ مبائیں اللہ ادا تسلط عطا بفرمائیں. قرآن و سنت احکام در تمام دنیا جاری بفرمائیں. مسئولان مسئولان مخلص و خدمت گزاری وتی رضائے مطابقین قرار بدے. ہر کسی بنام اسلام اے خدا بے اسلام آئے ریشہ یا تیشہ جنگے رندے خدایا قابل حدات نئے سرنگون و نابودی بفرمائیں. خدایا میں مہمات و مشکلات دینی کی دنیاوی برطرف بفرمائیں. اے خدا مارا میں فرزندانا میں پیر و جوانانا مردین و جینانا با عفت و حیاء و حجاب و حشمت و پاک دامنی قرار بدے. چالو دگی و زیغ و ضرار و گمراہی مارا تمام حفاظت بفرمائیں. خدایا مفاسد و منکرات ریشکن بفرمائیں. وحدت و انسجام و برادری و مودت و امنیت درمیان ما حاکمیت عطا بفرمائیں. میں تمام عاملا خالص برات رضا بفرمائیں. میں جمع اے خدا جمع تر و منسجم تر قرار بدے. اے خدا دشمنانی کے مارا دیستن نکن قابل حدات نہ آنت کور بفرمائیں. خدا آنی امکانات و تجیزات دشمنان دین اسلام میں مذہب دشمنانی میں مقدسات دشمنانی امکانات و تجهیزات اے اللہ بآنی جندانی سرا کار بندو آنی جندانی سرا استعمال بفرمائیں. میں علماء و متدینین و نماز گزار و اہل دین و روزہ داران حفاظت بفرمائیں. اہل فسق و فجور اے اللہ ہدایت بدے، و کفاری کے در حق آیا ایمان یارد مقدر آنا زوتر اسلام نصیب بفرمائیں. از شر کافرانی کے قابل ہدایت و اسلام نہا، از شر فساق و فجاری کے قابل ہدایت نہا مارا و روی زمینہ اے خدا آسودہ و پاک سازی بفرمائیں. میں آخوت در تمام امور بخیر بفرمائیں. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمت